Het is middernacht, het begin van maandag 15 december. Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. Culturele instellingen zijn door Europese regels veel te veel geld kwijt aan het vinden van nieuw personeel, vindt Rijksmuseumdirecteur Pijbus. De instellingen mogen personeel pas wereldwijd werven als ze het juiste talent binnen de EU niet kunnen vinden. Pijbus zegt dat de topinstellingen hierdoor tienduizenden euro's kwijt zijn aan extra vacature-advertenties en sollicitatierondes. Volgens hem zouden voor culturele instellingen als het Rijksmuseum een uitzondering gemaakt moeten worden, zoals er nu bijvoorbeeld al is voor universiteiten. In Congo zijn de lichamen geborgen van 129 mensen die omkwamen bij een veerbootramp. Het ongeluk gebeurde vrijdag op een meer in het zuidoosten van het land. Ongeveer de helft van de naar schatting 500 mensen aan boord zijn gered. Ook wordt een aantal slachtoffers nog vermist. Het komt bij veerboten in Congo vaak voor dat er veel meer mensen en vracht aan boord zijn dan de boot aan kan. Of dat hier ook het geval was, wordt nog uitgezocht. Op aangifteformulieren moet standaard de mogelijkheid komen om moslimhaat aan te vinken, heeft PvdA Tweede Kamerlid Marcouch gezegd in Reporter Radio. Er is al een vakje antisemitisch incident. Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de moskeeën in Nederland wel eens doelwit is geweest van agressie. Aangifte daarvan wordt nu nog geregistreerd als vernieling of bekladding. Een loterij in Schotland stelt ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar om de wilde kat te redden. Natuurorganisaties zijn bang dat de Schotse wilde kat uitsterft. Er zouden er nu nog ongeveer 100 over zijn. Het geld wordt onder meer gebruikt om onderzoek te doen naar de leefomstandigheden van de dieren en om ze te vaccineren tegen veel voorkomende ziekten. In Nederland zijn waarschijnlijk voor het eerst in een paar honderd jaar weer wilde katten geboren in Limburg. Het weer, vannacht regen en minima rond de 4 graden. Overdag nog een enkele bui, maar 's middags ook wat zon. En het is dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jantje Striptisch Roos. Oh, ben jij dan Jantje Striptisch Roos? Ik ben Jan Heemskerk gewoon. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Ja, het verklaart veel. Een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus breng je morgenochtend in de Telegraaf dat er een heuse striptease act was op het Poundfeest, waarbij Jan Roos dezelfde leidend voorwerp was voor de schaars geklede vrouwen als een keiharde scoop. Zoals Bart Mos van de Wakker Krant. Dan ben je dus ontzettend Johan. Jan, en vertel meteen eens even wat er aan de hand is, jongen. Nou, dat zal ik eventjes doen, Jan. Poonnieuws is ermee opgehouden. Weet ik, dat wordt dan een wekelijks variant. Nationale Rand, natuurlijk, ja. Valt allemaal wel mee. Okay. Maar in ieder geval, wij geven dan graag een feestje. Zet, dat heet het eindfeest. Nou, dit was dan even het eindfeest in de halverwege het jaar. En er waren al een paar weken waren er ook items geweest met meisjes van Kim Holland. Dat zijn van die amateuristische pornoactrices, zeg maar. Ja. Maar die doen wel meer dingen, bijvoorbeeld waarschijnlijk dus ook stripteasers op feestjes. En ik was daar natuurlijk redelijk in de olie. Het was gezellig en iedereen was aan het dansen. En toen gingen die meisjes een striptease act houden. Leuk. Oh, een striptease act. Nou, in ieder geval, toen werd ik daarbij betrokken. En toen heeft een of andere collega waarschijnlijk daar een foto van gemaakt en die richting de Telegraaf gelekt. Kun je vast, wil natuurlijk niet de scoop van de Telegraaf bederven, maar kun je vast een lipje oplichten van de toedracht? Nou, wat? Hoe bedoel je? Nou, wat er precies gebeurd is. Nou, er was een striptease op een feest. Ja, nee, maar wat is er met jou gebeurd? Hoe werd jij bij betrokken? Ja, ik ging gewoon een striptease act doen waar ik bij onderdeel was. Ja, het was niet zo heel erg heftig, maar dat is dus blijkbaar nieuws in Nederland. Oh. Dus nou ja, morgen in de Telegraaf. Ik wil geen details over kwijt, duur even. Ja, wat voor details wil je hebben, Jan? Nou, weet ik niet wat er precies gebeurde. Dat zeg ik toch? Ja, je bent onderdeel van een striptease act. Moest je rondjes lopen om... Nee, ik werd op een gegeven moment op de grond gelegd. En dan gingen een paar van die vrouwen gingen een beetje om me zitten te harnessen. Gewoon kleren aan. Gewoon en dan was niks, het. Precies. Maar ja, het, blijkbaar is het een ongelooflijk nieuwtje. Want morgen wordt het dus gebracht in de Telegraaf. Nou, we gaan het in al met foto's. Spannend. Nou, hartstikke spannend. Nou ja, in ieder geval laten we nog even kijken wie deze week nog weer een echte Jan of Johan is geweest, Jantje. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Oei. Of Johan, echte Jan. Ja, ja. Nou, hij kan deze week weer eens niet ontbreken. Dat is onze staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes. Er is geen geschikt moment om mensen te vertellen dat ze iets moeten betalen. Mensen moeten betalen. Die arme Erik Wiebes, meneertje Koekenpeertje, die moest eerst de falende wekers opvolgen, maar kreeg het ene na het andere kutdossier in handen. Bijvoorbeeld de achterlijke btw-verhoging, waardoor iedereen met een IQ boven de 58 tankt over de grens, waar het stukken goedkoper is. De hele grensdek verdient geen cent meer natuurlijk. En de inkomsten op btw zijn gekelderd. Ja. Maar Wiebes die komt nu met de oplossing. Let maar op. Namelijk, Erik Wiebes. Kabouter, heb jij een trommeltje? Dat duurt meestal wat langer met die kabouter. Het is een tragische trommeltje. Trommeltje zit traag in. Heb je een trommeltje? Kabouter! Een thee! Trommeltje! Ja. De oplossing van Erik Wiebes. Ja. Ten aanzien van de schamele btw-inkomsten zijn geworden accijnsverhoging op benzine en diesel. Nee, dat kan niet. Het is toch niet... You're fucking joking me. Het is toch niet te geloven. Dus, wacht even. Dus om de gedorven inkomsten van de gemiste accijnzen te compenseren... btw-verhoging, verhoogt hij de accijnzen. Kijk nou eens aan. En ik denk dat ze in België en Duitsland dit lul uit het boek lachen. Met een mousserend wijntje vieren. Nou, ik denk het ook wel. En dat komt natuurlijk, weet je hoe ik denk? Die olieprijs gaat natuurlijk omlaag. Dus ik denk, nou, voordat de mensen in de gaten hebben, de prijzen aan het dalen zijn, hoog ik ze vast weer op. Ja, netjes, hè? Die Erik. Nou, in ieder geval, Erik, als je luistert, je bent een ongelofelijke, Johan. Nou zeg, verschrikkelijk. Wat een dief ook nog. Willem Holleder. Dit is mijn leven. En ik heb er... niks beter van bakken als dit. Nee. Dit is mijn leven. En ik weet het bakken dan dit. Nou, de neus in de lul, zoals het heet. De bekendste boef van Nederland is weer gepakt. Dit keer voor betrokkenheid bij moorden op een aantal andere boeven. Nou, Willem zat natuurlijk vaker in de bak. Maar dit keer ziet het er toch echt naar uit dat hij voor de rest van zijn leven moet brommen. Tenzij hij weer met een hartkwaal uit wordt losgelaten. Maar daar rekenen we dan toch maar niet op dit keer. Jan. Nee, ik zou toch wel graag even willen dat jij je licht laat schijnen over de positie van Willem. Wat vind jij van Willem? Oh, wil je dat ik... Nou ja, ik zeggen, Jan, dat ik niet heel erg verbaasd ben. Ah. Jij wel. Binnenkort in de Telegraaf, Jan Heemskerk, onder een witzeiltje. En met allemaal rode vlekken. Maar goed, Willem, als je dit hoort, wij vinden het heel erg voor je. Nou, zeker. Zo. Oh, over erg gesproken. Albert Verlinde. Toch vreemd dat we het heel normaal zijn gaan vinden dat als je een privéafspraak met iemand hebt en die wordt gefilmd en die wordt zonder enige toestemming de buis opgeknald. Iedereen die mag vallen over het Pauwnieuws-item over Onno Hoes. Hoes die stapt op en de discussie brak natuurlijk los of dit nou wel fatsoenlijke journalistiek is. Maar als er iemand zijn bakken moet houden, als er iemand zijn kop moet houden, is het toch deze roddelnicht zelf wel, Albert Verlinde. Deze smeerpijp heeft altijd schijt aan privacy gehad voor een berichtje in RTL Boulevard. Maar nee, hij vindt het goed dat zijn ex aangifte doet tegen het tv-programma. Wat ben je dan een hypocriete homo, wat? Van de week. Week. Nee, dat was niet. Van de week. Week. Jij kan heel slecht die echo. Ja, weet ik zo. Ik heb gevraagd vorige week of je daar op zou oefenen. Anderhalf uur per dag. Maar tot nu toe nog één keer. Week. Nee, sorry. Nee. In ieder geval, Albert, als je luistert, je bent een ongelooflijke hypocriete flikker. Goed. Frans Timmermans. Sinds the end of the European divide. Neemt u Europa aujourd'hui n'est plus divisé. Als wichtiges instrument des Europaraats. Ja, Gilles Vraas, niet stranach Europa. Nog eens een paar perfect in Europa. Ja, nou ja, het grote nieuws natuurlijk door de parlementaire pers en het publiek, Jan, is Frans Timmermans tot politicus van het jaar gekozen. De man die alleen met zijn eigen carrière is bezig geweest eigenlijk, die zo'n monomaan. Die zo manomaan is dat hij een 352 talen loog over de situatie. De Oekraïne, de man die nabestaanden van deze ramp bijna zelf doodknuffelde. Nou ja, in ieder geval vervelend op zijn geweten heeft. En toch is hij politicus van het jaar geworden, Jan. Hoe dat kan, is mij een wel raadsel eigenlijk. Nou, ik denk omdat de parlementaire pers het namelijk knap vindt dat iemand die een ramp van deze grootte misbruikt heeft voor zijn eigen carrière. En dat ze dat een prachtig politiek spel vinden. En vandaar dat hij politicus dus van eigenlijk een jaar is niet geworden. Zijn prestatie voor het land beloond, maar... Nou, wat heeft hij voor het land gedaan dan? Ja, weet ik niet, maar dat zou je denken dat als iemand politicus van het jaar maakt... dat hij een prestatie voor het land geleverd heeft die er niet om liep... Ja, en dat hij daarvoor beloond wordt. Maar dat is blijkbaar niet zo. Jij zegt eigenlijk, hij wordt gewoon voor politiek gekonkel beloond... en dat vindt men daar knap. Nee, wat Frans Timmermans voor ogen heeft, zeg maar wat zijn lange termijnvisie is... is een bijzonder goede carrière voor Frans Timmermans. Oh, nou ja, goed. Dus hiermee feliciteren we hem dan maar. Maar! Oh. Nu kunnen we zeggen... Wat een Johan. Zeker, hadden we kunnen doen. Maar ben jij een Johan als je gewoon rukzichtloos voor jezelf gaat? Dat is de vraag. En ik zeg nee. dan ben je een echte Jan. Nou, dat moeten wij dit keer. Dus Fransie Timmermansie. Het is niet te geloven. Mag je luisteren. In 22 talen doen we het even nu. Doe bist een richtige Janne. Real John. Wat noem je? Ik spreek graag een woord over de grens. Het is Engels, is dat. Oh. Nou, in ieder geval, laten we beginnen. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, ja. Echte Jan. Of Johan. Sam de Rooij is oud-fractiemedewerker van de PVV. Van de Rooij. Van de Rooij. Sam van de Rooij. Dat heb ik verkeerd geschreven. Sorry, niet de Rooij. Het was Van de Rooij, Jan. Eén moment, Sam. Sorry, Jan. Nee, moet je sorry, Jan. Ik moet sorry, Jan zeggen. Ja. Sorry, Jan. Geen enkel probleem dat je de naam van de hoofdgast niet goed hebt opgeschreven. Maar ik denk, je kent die man persoonlijk. En dan kom je nou eens zijn naam ineens niet meer. Sam van Roon is oud-fractie, medewerker van de PVV, medewerker van Vlaams Belang en schrijver van Europa Wankelt en de Islam. En hij is ook nog onze hoofdgast van vanavond. We gaan helemaal internationaal met de echte Jannen. En heel warm welkom voor onze Sam. Welkom, dank u. Alles goed, Sam? Ja, alles heel goed. Ben je al vaker in Nederland geweest? Ja, eigenlijk wel. Heeft hier gewerkt? Ja, ik heb hier gewerkt, maar ik kom hier ook vaak. Ik hou van Nederland en dat is niet om te slijmen. Zeker niet bij het luisterpubliek. Nee. Het is gewoon de waarheid. Maar waarom hou je van Nederland dan? Wel, omdat jullie zo'n open debatcultuur hebben in tegenstelling tot België en Vlaanderen. En dit interview bewijst dat eigenlijk ook al. Want? Jij wordt niet uitgenodigd in België? Heel af en toe. Toch, ja, en als ik dan word uitgenodigd, dan is het niet echt om een eerlijk interview te doen. Hè. Dan is het eerder om het beeld dat er van mij of van mijn partij bestaat, om dat bevestigd te zien. Ja, kop van jut even. Ja, absoluut. Ja. Zullen we het proberen ze dan je uit te lokken tot een fascistische uitspraak of zo? Ja, dat soort dingen. En het zijn gewoon geen eerlijke interviews, weet je. Met geprefereerde vragen die niet echt neutraal kunnen genoemd worden. Ja, de bedoeling is dan waarschijnlijk dat ze een aantal politici uitnodigen en zeggen van, nou, schiet maar raak op Sam van Rooij. Inderdaad. Want, god, wat is dat een foute vent, zeg. Ja, dat, dat is waarschijnlijk de bedoeling dat in dat interview naar voren moet komen. Ja, inderdaad, dat is de bedoeling. En ja. Ben jij een beetje een foute fan, Sam de Rooij? Van? Godverdomme, Jan! Dit is een boezemvriend van je en daar weet je ineens niet hoe die heet. Hoe kan dat nou? Ja, maar als je dat dan leest... Zullen we een potloodje halen dat ik het even door. Ja, maar het gekke is, in Nederland heeft men iets met vannen. Want men noemt men vaak Sam de Rooij in Nederland. Ja, dan komen er heel veel de Rooijen hebben hier. Oh, kijk. Het sterft van de Rooijen. In Nederland hebben we een politiek correct klimaat. Liever gezegd, in Nederland ben je fout als je commentaar hebt op de samenleving, op de multiculturele samenleving, bijvoorbeeld op de islam, dan ben je slecht en fout en dan kom je in het verdomhoekje en dan het enige wat er nog gedaan wordt is de Godwin trekken als je je waf ook doet. Ja. Hebben ze daar in België ook last van? Wel ja, absoluut. En ik heb vaak die gesprekken met Nederlandse vrienden, Jannen, sorry. Ja. En het is zo, het is in België nog veel erger dan in Nederland, hoor. Dus bedoel, u moet mij de politieke correctheid in Nederland niet leren kennen. Maar in België is het eigenlijk nog wel een pak erger. Hoe erger kan dat zijn dan? Goh, ja, moet ik eens... Ik zal nadenken over een voorbeeld. Wij zitten natuurlijk met het Vlaams Belang, om nu maar toch direct met de partij in huis te vallen, zal ik maar zeggen. Zitten wij in een cordon sanitair. Dat bestaat niet tegenover de PVV, om te beginnen. En ik heb toch ook het gevoel dat het cordon mediatiek, dat het Vlaams Belang ook heeft, dus wij worden door de media in Vlaanderen veel minder uitgenodigd dan andere partijen, dat hier ten opzichte van de PVV toch wel net iets beter is. Ja, nou, mag ik voorstellen dat we dit onderwerp zo direct beetpakken verder, want daar hebben we nog een kwartier in de tijd voor, terwijl we nog een hele stapel met actualiteiten hebben. Ja, zoals de gewoonte is. Ja! Ja! Maar ik wil heel eventjes... hier is uiteindelijk wel een op de media ook wel een cordon sanitair om de PVV. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb bij een nieuwszender gewerkt op de radio, waarvan werd gezegd door de presentator: ik wil geen PVV'ers bij mij in de uitzending. En daar werd ook al aan voldaan, wat ik heel raar vind. En daarbij de PvdA, dat is dus de Sociaal-Democratische Partij, die heeft geroepen dat ze nooit een motie van de PVV zullen stemmen, whatsoever. Of ze ermee eens zijn of niet. Dus daar zit natuurlijk wel al, dat ruikt er ook naar. Ja, absoluut. Maar als ik er nog één ding over mag zeggen, dan gaan we voor één ding. Maar dan, anders wordt Jantje boos. Sorry Jantje. Jantje is helemaal niet boos, maar Jantje denkt, dan wat we straks hebben, niet zo te vaak. Ik heb het één zin, Jan, het is slechts één zin. Geert Wilders heeft ooit een opinie kunnen publiceren in het NRC Handelsblad en ook zelfs in de Volkskrant. Ja, dat is bij ons ondenkbaar dat bijvoorbeeld Philippe de Winter of iemand anders van het Vlaams Belang een opinie zou publiceren in een van de mainstream, wat men dan kwaliteitskranten noemt. Dus onmogelijk. Dat is toch wel een verschil. Ja, dat is onmogelijk. Dus dat is toch wel fundamenteel verschil. Maar we praten straks met je verder over. We gaan namelijk gewoon eventjes verder met de actualiteit, zoals Jan dat graag wil. En dan hebben we straks nog genoeg te bepraten over allemaal dat soort dingen. Wat zit je mij droevig aan te kijken? Jan, ben je zit je mij droevig aan te kijken? Je zit verdrietig te kijken. Hang ik aan je lippen. Het vliegverkeer in België ligt 24 uur plat. En als ik ergens een bloedhekel heb, zijn het vakbonden en stakingen. Hoe denk jij eraan, Sam? Ja, wel. Ik heb uiteraard ook een hekel aan het feit dat de drie grote vakbonden in ons land, in België, dat die de samenleving nu al wekenlang eigenlijk gijzelen. Want het is de zoveelste staking op rij nu. Met niet alleen een vliegverkeer dat plat ligt, hè, maar ze blokkeren ook bepaalde wegen, bepaalde invalswegen. Is het morgen toch weer raak? Of vandaag morgen, is het opnieuw, morgen is het opnieuw raak, absoluut. En daarbij gaan ze eigenlijk steeds agressiever te werk ook. Waarbij ze mensen die wel willen werken, het recht ontzeggen om te gaan werken. De mensen tegenhouden als ze willen gaan werken. Hadden jullie al een bewijs van grap, hadden jullie zelf een vakbondskantoor absoluut, van de buitenwereld afgesloten? Ja, absoluut. Want ik moet hier wel in die zin genuanceerd op antwoorden. Dat wij wel als partij begrip hebben voor een aantal bezorgdheden van de stakers. Maar dat wil niet zeggen dat wij begrip hebben voor één, de manier waarop dat ze het doen. Bijvoorbeeld, zoals ik net zeg, mensen het recht om te werken. Ik heb daar een filmpje van gezien dat zo'n vakbonds Pipo zegt van, ja, het is belachelijk dat mensen kosten wat het kost willen werken. Ja, dat absoluut. Ja, maar hij is eigenlijk wel echt typerend. Het was natuurlijk een of andere nobody, maar hij was wel typerend voor de denkmanier. Ja, voor de teneur die heerst bij die drie. Ja, wij hebben in België hebben wij drie grote traditionele vakbonden. Liberale, een socialistische en een christendemocratische vakbond. En die gijzelen gewoon de landen. En dat zijn eigenlijk meer politieke entiteiten dan nog echt vakbonden. Hè. Zij zeggen wel, meestal zijn er ook heel weinig mensen lid van. Inderdaad. In Nederland hebben ze ook heel veel te vertellen. Ja. Terwijl vrijwel geen hond er nog lid van is. Of ze sowieso serieus neemt. Is het nog boeiend om te weten waar het eigenlijk om gaat? Waar gaat het eigenlijk om? Wat bedoelt de stakingen? Ja, dat is wel boeiend in de zin van, we hebben nu een N-VA-regering zowel in België als in Vlaanderen. En ja, die doen natuurlijk bepaalde dingen waar wij als Vlaams Belang het ook helemaal mee oneens zijn. Ze besparen op de kap van de gewone Vlaming en grote kostenposten, fundamentele kostenposten waar wij als Vlaams Belang keihard op inzetten, immigratie, Europese Unie en ja, zeg maar, de Vlaams-Waalse transfers. Hè. Zoals u weet leven wij in een federale staat met Vlaanderen en Wallonië. Er gaat enorm veel geld elk jaar van Vlaanderen naar Wallonië, tussen de 10 en de 16 miljard jaarlijks. Ja, daar bespaart men dus niet op. En de gewone Vlaming, die gaat dus meer betalen voor zijn energie bijvoorbeeld, voor zijn studerend kroost. En daar zijn wij het ook niet mee eens. Hè? En daarvoor komen die vakbonden of die stakers op straat. Dus we delen wel een beetje dezelfde bekommernissen. Alleen onze oplossingen zijn natuurlijk niet de oplossingen die traditionele vakbonden aanreiken. Die N-VA is nu de baas. Dat moet toch wel een beetje in jullie smaak liggen? Het is toch beter dan een socialistische regering? Goh, wel ja, dat zou je op het eerste gezicht kunnen denken. Ze zijn ook niet zo'n liefhebber van Wallonië. Nee, dat klopt, maar dat is het verschil tussen wat ze zeggen en wat ze doen. Dus in hun partijprogramma staat inderdaad dat ze België zouden willen opsplitsen. Maar als je dan ziet wat ze in de praktijk doen, ja, dan versterken ze eigenlijk juist België door onder andere een verkeerde strategie, maar ook doordat ze zo graag aan de macht zitten natuurlijk. En je ziet nu, na een aantal maanden die regeringen, zie je al gewoon dat zij eigenlijk het beleid van voorgaande regeringen op velerlei terreinen gewoon verder zetten. Dat wil zeggen, immigratie blijft hetzelfde, multiculbeleid blijft hetzelfde, Europese Unie, eurofiel beleid blijft hetzelfde. Maar begrijp ik het verkeerd als ik zeg dat zij een beetje het aanvaardbare alternatief zijn voor Vlaams Belang? Goh, als u het woord aanvaardbaar, dat deel ik. Ik zeg niet dat ik iets aanvaardbaar of niet aanvaardbaar vind, maar dat een groot deel van de Belgische of de Vlaamse kiezers eigenlijk zegt van, nou ja, dat Vlaams Belang, dat is me toch al te gortig. Ik vlucht naar de N-VA. Is dat er gebeurd met jullie electoraat? Goh, dat is zeker één van de factoren geweest. Maar wat er vooral is gebeurd, en jullie, Jannen, moeten dat weten als mediakenners en figuren, dat is dat de media bij ons eigenlijk Bart De Wever als leidend figuur van de N-VA, ze hebben hem echt groot gemaakt. Hè. Ze hebben hem uitgenodigd in allerlei amusementsprogramma's. Hij is daar ook dankbaar op ingegaan. Wij worden daar nooit in uitgenodigd. Hè. Dat is dat cordon mediatiek. Mm-hmm. En ja, mensen wilden verandering, waren uitgekeken op bepaalde politici. Bart De Wever was een nieuw gezicht. dat het goed deed in die amusementsprogramma's. Ook op heel banale dingen. Hij ging dan diëten bijvoorbeeld. Dat vinden mensen natuurlijk schitterend. Een politicus die dan de menselijke kant laat zien. En zo, dat is eigenlijk... Nou, hij is wel afgevallen. Dat is best knap. Hij is afgevallen. Ja, en ik heb het ook wel eens geprobeerd. Dat is niet, nou, bij mij wel. Dat was een menselijke kant. Ja, dat kan ik beamen, luisteraars. Jullie zien dat niet, maar ik kan het beamen. Sorry, Jan. Ja. Ja. De waarheid mag hier wel gezegd worden. Hey, maar... Jan is zelfs lang, dat is ook zwaar. Frans Timmermans. Kleed leuk af trouwens, die blauwe letters. Dank je. Politicus van het jaar geworden in Nederland. Tenminste, althans, dat vindt de parlementaire journalistiek. Wat vind jij van Frans Timmermans? Heb je iets van meegekregen? Ik noem hem eigenlijk altijd Timmer Frans. Zoals geen stijl dat zo mooi poneert. En ik denk dat dat al goed samenvat hoe weinig achting ik voor die meneer heb. Hij zit nu lekker in jullie land. Dat vinden wij wel prettig. Ja, ik zou hem toch graag snel terug de grens overduwen, eerlijk gezegd. En dat het feit dat hij nu bij de EU zoveel te zeggen krijgt, ja, dat is natuurlijk een totale ramp. Nou, hij kan het wel in heel veel talen. Dat is ook knap. Ja, dat moet ik hem nageven. Hij kent veel talen, maar daar is ook alles mee gezegd. Die MH17-ramp, dat heeft hem wel... Of geen windeieren gelegd? Heeft hem geen windeieren gelegd, nee. Heeft hij handig gespeeld, hè? Ja, absoluut. En daaraan zie je ook... Ja, bedoel, de reden dat hij zoveel talen kent... is natuurlijk niet omdat het een vol idioot is, hè. Hij heeft best wel wat hersencellen. Ja. Maar de manier waarop hij die hersencellen aanwendt... daar ben ik minder enthousiast over. Een van zijn collega's is Martin Schulz. Dat is de Oberstuhlmannführer uit Duitsland. Die krijgt de Karelprijs van Aken... Voor zijn opperdemocraat zijn. Dat is toch ook een lachertje? Ja, die beste man is ja. Nou, echt democratisch kunnen we hem niet echt noemen, hè? Nee, het is een beetje alsof dat je een prijs voor de kindervriendschap aan een pedofiel zou geven, denk ik dan. Ja, mooie vergelijking. Ja. Maar ja, hoe want, is dit nog te nemen? De Schulz is voorzitter van het Europees Parlement en dat vind je verkeerd omdat... Ja, nee, ja, hij is nu voorzitter. Heel het feit dat hij nu voorzitter is, is ook het gevolg van een perverse banencarousel. Waarbij de een dat postje krijgt en de andere dat postje. Maar hij heeft zich al dusdanig vaak, ja, heeft hij zich totaal antidemocratisch uitgelaten. Met name naar partijen zoals de mijne, die eurosceptisch of eurokritisch zijn. Als hij kon, dan zou hij ze gewoon het parlement uitflikkeren. Daar ben ik heel zeker van. Maar wat mij vooral aan hem of bij hem is bijgebleven, is toen met die Mohammed-film, die is uitgekomen. Toen heeft hij, in naam van Europa, is hij toen gaan knielen, eigenlijk richting Mekka. Heeft hij een paar van die theedoeken uitgenodigd. En ja, heeft hij eigenlijk gewoon Europa weer opnieuw verkocht aan de islam, om ja, zo maar te zeggen. Hij bood namens de Europese bevolking zijn excuses aan. Ja. Maar net zoals alles wat ze in Brussel bedenken, hebben ze mij niet gevraagd als onderdeel van de Europese bevolking of ik daar dan achter sta. Klopt. En Europa is ook geen democratie. De Europese Unie is ook niet democratisch en kan het ook nooit zijn, simpelweg omdat er geen Europees volk is. Er zijn wel veel Europese volkeren, maar er is geen Europees volk. En daarom is het geen democratie, kan het ook nooit een democratie zijn. Wat Martin Schulz daar ook over zegt en hoezeer hij ook beweert het democratischer te willen maken, want het is natuurlijk allemaal praat voor de vaken. Hey, wij hebben in Amsterdam nu een mokro war. Oh ja. Dat zijn Marokkaanse criminelen die elkaar afschieten. Hebben jullie dat ook in Antwerpen? Goh, nee, tot nog toe niet. Saai. Dus volgens mij wel een van die jongens in Antwerpen of in Brussel neergeknald, die onderdeel van de Mokro war. Ja, dat had ik gelezen inderdaad. Ze gaan wel af en toe over de grens. Maar weet je, ik las daar wel een leuke tweet over. Dat ze de minder van Wilders wel heel letterlijk lijken te nemen, die Mokro's. Dat vond ik wel een leuke. Langs de andere kant is het natuurlijk gewoon verwerpelijk wat een last dat op onze samenleving werpt. En hoezeer dat de veiligheid van iedereen eigenlijk in het gedrang brengt. Ja, bij in Nederland hebben we dus een gewonde gehad die dus zijn kogel per ongeluk in zich kreeg. Maar er is ook een meneer die er niets mee te maken heeft. Die is gewoon geëxecuteerd. Er is een foutje gemaakt. Kijk, en natuurlijk hoor je nu allemaal mensen zeggen, ja, laat ze elkaar maar uitmoorden. Dat zou wel zo zijn als ze gewoon ook alleen maar puur elkaar uitmoorden. Ja, vandaar dat ik zou voorstellen, pak ze op, zet ze met z'n allen in de woestijn en daar kunnen ze elkaar dan uitmoorden zonder onze veiligheid in gevaar te brengen. Maar ik las dat die korpschef van Amsterdam, Van Riesen, denk ik dat die heet, dat die zei, en luister nu goed, ik heb het hier opgeschreven, het is een bizar citaat, er is niet meer geweld, Maar het geweld is wel meedogenlozer. En de moordpartijen volgen elkaar sneller op. Ja, ja, dan is er dus wel meer geweld. Hè? Bedoel, altijd, ja. En dan zie je het ja, ook weer. Ja, het is ook publiek geheim dat de politie niet echt bemachtigd is om met een halt toe te roepen. Nou, ik zou je vertellen, en dat wordt een mooi bruggetje. Ik ga er even op in mijn stukje proza wat eraan komt. Nou ja, dan kondig ik het aan als volgt. Den Haag roept, hij gilt terug. La vie, Janos. Het Marokkanenprobleem lijkt zichzelf redelijk op te lossen. De ene Marokkaanse crimineel naar de ander ligt doorzeefd op de grond in de hoofdstad. Deze zogenaamde macro-oorlog legt een aantal zaken bloot. Ten eerste dat de onderwereld veel Marokkanen bevat. Niet zo'n enorm schrikbare nieuwsfeit, want dat wist eigenlijk iedereen al. Tenminste, de weldenkende mensen in het land die zich niet door hun politieke correctheid blind laten maken. Marokkanen zijn in elke vorm van criminaliteit, naast witteborencriminaliteit, oververtegenwoordigd en spelen nu ook in de hoogste kringen van de boevengilden een hoofdrol. Wat dat weer aangeeft dat alle tientallen miljoenen belastinggeld die in deze jongens zijn gestoken, weggegooid geld is gebleken. Dat alle subsidies en gratis cursussen niets hebben uitgehaald. Dat door de gemeente aangeboden kickboxlessen de jongeren niet rustig hebben gekregen en dat Marokkaanse ouders hun kinderen nog steeds niet onder controle hebben. Eigenlijk was dat ook allemaal bekend. Het feit dat massaal met AK-47 mensen worden afgeknald is wel vernieuwend. En dat zelfs het liefje van een Marokkaan op de moordlijst wordt neergeknald voor de ogen van haar kinderen, is ook wel een primeur in deze oorlog. Maar ook dat is niet allemaal heel erg schrikbarend nieuws. Deze jongens schuwen vanaf hun jeugd al geen grof geweld. Hoe hoger op de ladder, hoe gewelddadiger lijkt het. Is er dan helemaal niets nieuws te melden? Nou, misschien toch wel. Toen het zoveelste slachtoffer viel, in dit geval de vrouw, werd er gevraagd of de politie überhaupt de boel wel onder controle heeft. Of de sterke arm enigszins weet wat er gaande is. Om dat aan te tonen werd er een dag na de moord een wapenarsenaal opgerold met da-da-da-da-da! Allemaal AK-47's. Je kan me heel veel wijsmaken, maar het is wel heel toevallig dat op het moment dat de publieke opinie zich begint af te vragen of we wel nog een politie hebben, ze hoepen de poep een hele stapel wapens vinden die gebruikt worden in juist deze oorlog. Nou, mijn mening is dat ze allang wisten dat het spul daar lag. Dat ze omwille van de PR de boel hebben opgerold nu. Terwijl er een ander, dieper onderzoek al bezig was. Dat er een hoofdcommissaris heeft geroepen om resultaten. En dat geeft aan dat A, de politie bezig is met deze jongens. En B, ze die gasten elkaar laten uitmoorden. En dat is nog eens goed nieuws. Tjonge, jonge, jonge. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Ja, Jan, het lag wel bij een hoek, al die schietgeweren, jongen. En waar heb je die eerder gezien dan, Jan? Ja, ik heb er weer niet opgelet. Neem maar even serieus. Maar ja. Er worden allemaal mensen afgeknald met de AK-47. Die zullen wel ergens vandaan komen, ja. En op een gegeven moment zeggen ze, oh jee, we hebben ze allemaal gevonden. Ja, dat gelooft er echt helemaal niemand. Kom op, hé. Geloof jij het? Nee. Mooi. Sam van Rooij. Sam, op Twitter staat dat je eerste kandidaatopvolger van Vlaams Belang voor het Europees Parlement bent. Wat betekent dat precies? Ja, dat je had gekozen geworden als er nog één meer iemand in het Europees Parlement was gekomen? Nee, die opvolgerslijst, dat kennen jullie niet. Hè? Nee, in Nederland, nee. Die bestaan eigenlijk, we hebben een effectieve lijst en een opvolgerslijst. En als iemand van de effectieve lijst wordt verkozen, maar om welke reden dan ook niet zetelt, dan komt iemand van de opvolgerslijst in de plaats. En ik stond daar op de eerste plaats. Aha, dus als stel dat er iemand, wordt bekend dat iemand een striptease op een feestje heeft gehad. En die moet daar een afstand doen voor zijn positie. Dan ben jij de beurt. Wel ja, en in ons geval is dat Gerolf Annemans, die voor ons de enige zetel heeft bemachtigd in het Europees Parlement. Als hij morgen iets voor heeft, zeg maar, dan kom ik in zijn plaats. Hoop je op dat hij de vliegende touwtering krijgt? Zodat je... Nee, ik hoop het absoluut niet. Want hij doet het eigenlijk heel goed. Überhaupt binnen de partij. Want je bent nu een medewerker, staat overal. Dat is een tamelijk algemeen begrip. Wat houdt het in jouw geval precies in? Ja, het is eigenlijk wat ik bij de partij van Geert Wilders ook heb gedaan. Een soort beleidsmedewerker. Ja. En voor mij is dat met name op de gebieden islam, immigratie en Europese Unie. Zeg maar drie enorm belangrijke thema's voor onze partij. En daar ben jij een soort, ontwikkel je de filosofie van de partij mede? Ja, dat is veel schrijven. Hè. Dat zijn, het is het schrijven van persberichten, het schrijven van artikeltjes, het schrijven van beleidsstukken, het volgen van de politiek en het ondersteunen van parlementariërs. Ben jij de kroonprins? De kroonprins? Volgens mij word je wel zo gezien binnen het Vlaams Belang. God, dat weet ik niet. Hij doet er niet zo, gadverdamme, daar hou ik niet van. Wat zou je er zijn twee mogelijkheden. Of je bent het wel of je bent het niet. Ja, je weet toch ook wel dat je de kroonprins bent? Ik heb wel ambitie, ja, als je het zo wat wil stellen. Wat voor ambitie ja. heb je precies? Goh, wel, ik wil Vlaams Belang natuurlijk opnieuw een grote partij maken. Hè. De partij die het verdient te zijn. We hebben net wel wat tikken gekregen van de N-VA. Maar ik zie het zeker als mijn taak en mijn doel om het Vlaams Belang dus terug bovenop te helpen. Maar hoe staat het Vlaams Belang ervoor? Je hebt natuurlijk de Belgische federale regering. Je hebt de Vlaamse regering tegenwoordig, hè, sinds ja. een jaar 15. Hoe staan jullie ervoor binnen die twee gremia? Wel, in het federaal parlement zijn wij nog met z'n drieën vertegenwoordigd. Op hoeveel? Ja, op de 100, wat is dat in het federaal? Ik denk zoals hieronder dan 150 al. En in het Vlaams parlement zitten we nog met z'n zessen op de 126, als ik me niet vergis, of 124. Ja, er waren betere tijden ooit. Ja, we hebben ongeveer 2/3 van ons kiespubliek hebben we ongeveer verloren. Aan de N-VA? Ja, het overgrote deel wel, ja. En dan kunnen we natuurlijk iedereen en alles de schuld vergeven. De media, de N-VA, iedereen de schuld. Maar dat is natuurlijk altijd geleuter, want je moet naar jezelf kijken. Wat hebben jullie verkeerd gedaan? Goh, ik denk dat er verschillende oorzaken zijn, maar ik denk dat we zeker ook, zoals je zegt, Jan, in eigen boezem moeten kijken. We hebben qua communicatie, denk ik, niet altijd de juiste beslissingen gemaakt. En daar moeten we de komende maanden absoluut verder op werken om te zien hoe we dat in de toekomst gaan doen. Jullie hebben natuurlijk ook ooit die grote wende gehad van Vlaams Blok naar Vlaams Belang. Wat hebben jullie toen afgeschud of hebben jullie erbij gepakt of wat is er toen veranderd? Ja, toen is alleen de naam veranderd. Ik bedoel, wij zijn toen door een politiek proces, dat wil ik toch wel heel duidelijk benadrukken. Er was een rechtszaak tegen ons aangespannen wegens zogenaamd racisme. Dat is een totale rechtsstaat onwaardig wat er toen is gebeurd. Want dat is toen echt een politiek proces geweest dat tegen ons is gevoerd. Maar wij zijn toen verplicht geworden om onze naam te veranderen. En dat is dan van Vlaams Blok naar Vlaams Belang. Geweest, maar dat was dus enkel de naamsverandering. Maar hoe groot wil je symptoombestrijdingen hebben, zeg? Dat je de naam verandert en dan is het weer goed. Ja, maar dat waren we dus verplicht. Hè, maar wat is dat voor uitspraak in godsnaam van een rechter? Ja, nee, dat was eigenlijk de facto was het de veroordeling van ons als partij. Dus als we verder wilden doen... Te ontbinden en toen zeiden ze... Als we verder wilden doen, moesten we wel onze naam veranderen. Anders konden we niet voort. Het is niet zo dat jullie een soort van erfenis van wat kwaad volk aan je hadden hangen... en dachten van nou, we moeten ons er toch ook een beetje meer presentabel maken naar de kiezer toe. Dat is niet een enkele moeite doorgegaan toen. We zijn gewoon precies de partij gebleven die altijd al was. Ja, absoluut. En dat zijn we nu nog. En ik vind ook dat we dat altijd moeten blijven. Kijk, ons partijprogramma is ijzersterk. Daar sta ik helemaal achter. Alleen is wat vaak telt in de samenleving en vooral ook in de politiek... is natuurlijk de perceptie. En de perceptie die er van ons is en van ons was overigens... die klopt totaal niet met wat wij eigenlijk echt zijn. Extreemrechtse, xenofobe, neonazies. Ja, absoluut. Dat is de perceptie. IJzeren kruistypes. Ja, dat is de perceptie die bij heel wat mensen leeft. En die ook wordt gevoed, ook vanuit het onderwijs overigens. Hè. Want je zegt daarnet, Jan, je kunt het niet allemaal op externe factoren steken. Niet alleen maar de media, maar het gaat veel verder dan dat. Onze universiteiten en onze scholen, en dat is hier in Nederland ook, ik weet dat zeer goed. Ja, die zijn zo politiek correct en zo links georiënteerd... dat eigenlijk onze jongeren, onze kinderen... dat die al van jongs af aan wordt geleerd... Ja. dat rechts zijn per definitie slecht is. En dat is indoctrinatie. Ja, indoctrinatie. We hebben hier op school, op de lagere school... hebben we een kindertoets gehad... waarin stond dat Geert Wilders gewoon een hele enge foute meneer was. Voilà. En dat Zwarte Pietje... Nou, zeg ik Pietje, dat moet je niet zeggen, Zwarte Pietje. Zwarte ook niet. Dat is racisme, Jan. Ja, dat moet, sorry. Een donker kindje... zich niet meer thuis voelt door Geert Wilders. Het wordt gewoon verteld, weet je, in een kindertoets. Ja, ik zie dat ook. Kijk, ik doe heel veel debatten, schooldebatten... en ik geef ook vaak infosessies op scholen. En dan merk je het gewoon direct. Want je gaat dan soms met die leerlingen ga je in gesprek. Ik vind dat overigens heel leuk om te doen, hoor. Ik vind dat fantastisch. Maar dan merk je gewoon gelijk hoe zij geïndoctrineerd zijn... en hoe alles wat rechts is, islamkritisch, immigratiekritisch, eurosceptisch... Het wordt allemaal als rechts beschouwd, wat overigens volgens mij ook totaal ten onrechte is, want die links-rechts tegenstelling, ik zie dat ook niet meer. Je bent immigratiekritisch, maar is dat nu rechts of links? Nou ja, goed, de PVV heeft een sociaal-economische agenda waar de SP zijn vingers bij aflikt. Ja. Dus qua dat zijn ze heel erg links. Ja, als je die termen nog wil gebruiken, precies. Inderdaad zou je dat kunnen zeggen. Hebben jullie ook die linkse sociaal-economische agenda? Wel, wij hebben inderdaad een sociaal-economisch, zeg maar, sociaal programma, zoals wij het zelf noemen. Wij willen natuurlijk wel de verzorgingsstaat zoals we die hebben opgebouwd. Wij willen die behouden met al haar facetten. Dat wil zeggen, wie werkloos wordt, die moet recht kunnen hebben op een uitkering. Maar de misbruiken die er zijn en de enorme excessen, ja, die willen wij er uiteraard uithalen. En wij willen vooral natuurlijk dat die sociale zekerheid niet wordt blootgesteld aan heel de wereld, hè, zeg maar. Want zo, dat is vandaag eigenlijk het geval. Ja. En dat ondergraaft natuurlijk ook heel dat systeem. Maar dat hebben wij in Nederland ook. In 2010 hadden jullie volgens mij 1 miljoen stemmen. Zoiets, heel veel. En wat is er nou precies gebeurd? Hoe heeft die N-VA zijn voeten tussen kunnen krijgen? Want toen waren jullie kennelijk wel degelijk geaccepteerd, in ieder geval door een gigantisch aantal stemmers. Hè. Dan zal er een cordon sanitaire mediatiek geweest zijn, maar hoe heeft een andere partij zich daar zo nadrukkelijk kunnen tussenworstelen? Wat is er misgegaan? Ja, ik heb het er net eigenlijk al gezegd. Bart de Wever, we moeten daar niet flauw over doen. Dat is een hele sterke figuur, een sterke politicus. Een stuk sterker dan Philip de Winter. Maar die moet zichzelf toch ook dan van jullie hebben losgemaakt of een heel helder onderscheid hebben weten maken tussen jullie en zijn partij. Hoe heeft hij dat gedaan? Goh, De Wever heeft vooral de mensen doen geloven dat hij echt voor een verandering zou kunnen zorgen, waar mensen zeker ook in deze crisistijd op zitten te wachten. Maar ik weet dat er ook heel veel mensen terecht ook al heel teleurgesteld daarover zijn natuurlijk, want die zien natuurlijk dat er van die zogenaamde verandering eigenlijk niets in huis komt. Maar dat is eigenlijk wel de essentie, Jan, om op je vraag te antwoorden. Hij heeft de mensen kunnen doen geloven, met behulp van de media, dat hij voor een zekere verandering, een ruk naar rechts, als je dat zou willen kunnen zeggen, zo een conservatieve met een conservatieve inslag, dat hij dat in de praktijk gezegd, zou kunnen brengen. Wat jullie niet lukt, lukt mij wel. Ja, voor een deel is dat zo, ja. Maar is dat niet exact de reden waarom jullie zo gedaald zijn? Omdat jullie ook niet konden waarmaken wat jullie altijd beloofd hebben? Wel, dat is inderdaad ook wel een oorzaak. Omdat wij natuurlijk ook in dat cordon sanitair zitten. Dus ja, je kan geen klote waarmaken. Nee, geen enkele partij wil met ons ooit in regering maar vormen. Is het dan niet tijd om te vernieuwen? Zoals Bart de Wever een nieuwe jongen is geweest op een gegeven moment. Een nieuw kid on the block. Om die Philip de Winter en schoppen onze grijze ballen te verkopen en dat jij het overneemt. Want er is verjonging nodig, er is vernieuwing nodig binnen de partij. Die Philip de Winter kennen we allemaal wel. Dat was een tijdje hip, dat is het nu niet meer. Ja, aan de kant en Sam van Rooyde erop de zetel. Ja, maar Jan, we hebben nu net een voorzittersverkiezing gehad en daar is een nieuwe, jonge, zeer bekwame figuur nu aan het roer gekomen. Dat is Tom van Grieken. En we hebben 2 jaar hebben wij Gerolf Annemans aan het roer van de partij gehad. Hè, want jullie kennen in Nederland natuurlijk vooral Philip de Winter. Maar ja, de voorbije 2 jaar was het Gerolf Annemans die de partij heeft geleid. En nu is dat Tom van Grieken geworden. Die is denk ik 1 jaar jonger dan ik. En die doet dat zeer goed. Die zal dat ook zeer goed doen. En dat is echt wel het type voorbeeld van vernieuwing en verjonging nu binnen onze partij. Hebben jullie last van, er wordt vaak, we hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we dan, is er een PVV-demonstratie. En daar lopen dan een paar mensen met een prinsenvlag. Nou, dat wordt dan gelijk geleerd aan de NSB. Overigens gebruikte die vlag ook. Ja. Maar ja, volgens mij bestond die vlag al vanaf 1648 of zo, zoiets. We hebben een pak aan beet. Enfin, dat tijdens zo'n demonstratie altijd gezocht wordt naar extremisten. En daarmee de hele club wordt aangesproken. Ik bedoel, want jullie hebben ook wel echt wel echte extreemrechtse figuren rondlopen waarschijnlijk. Maar dat niet gewoon, zeg maar, clichématige, normale Vlaams belangstemmer is. Ja, kijk, dat heb je natuurlijk bij elke partij. Hè. Ja, dat maar bij rechtse partijen worden naar gekeken, bij de rest niet. Absoluut, Jan. Maar ik bedoelde, bij elke partij heb je randfiguren rondlopen die heel foute ideeën hebben. Nee, maar, heel... kijk, wij hebben in het Nederlands parlement hebben Stalinisten gehad, Maoïsten. Ja. Die hebben een stuk meer mensen over de kling gejaagd dan Adolf Hitler. Ja. En die krijgen nog zelfs, we hebben nog van de CPN hebben we nog zelfs Marcus Bakker. Hebben we de Marcus Bakker-kamer in de Tweede Kamer. Ik kan me nog niet echt de ideeën krijgen dat we de Anton Mutsert-bibliotheek in de Tweede Kamer zouden hebben. Nee, maar het is van hetzelfde kwaad geweest, alleen aan de andere kant. Wat je zegt is eigenlijk de essentie. Dat is heel het paradigma waar onze samenlevingen in verkeren. Hè, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Is het paradigma van rechts, zeg maar. En Adolf Hitler, dat was uiteraard een groot kwaad. Maar over het communisme wordt eigenlijk zelden op dezelfde manier gesproken. Nee, en dat kwaad is nog steeds aan de gang. Absoluut. En dat heeft honderden miljoenen doden meer opgeleverd. Maar daar mag je niet over hebben. En als een of andere linkse kwezel aan het oude hoeren is en je zegt, ja hallo, en de grote stap voorwaarts van Mao dan. Dan zeggen ze, ah, nog een tijdje je bek, joh, daar heb ik niks mee te maken. Terwijl als je niet links bent, ben je altijd verantwoordelijk geweest voor de Holocaust. Ja, absoluut. En zeker als je jezelf nog eens nationalist noemt. Hè, want wij zijn natuurlijk... Ja, dat mag ook niet. Wij zijn Vlaams nationalisten. En ook dat, ik heb het recent meegemaakt toen had ik een interview met mensen uit Duitsland. Ja, als je daar het woord nationalisme uitspreekt, dan bekijken ze je onmiddellijk aan alsof je inderdaad een nazi bent. Terwijl... dat is hier ook zo. Ja, dat is hier ook zo, maar in Duitsland is dat uiteraard gezien hun verleden nog veel erger, omdat natuurlijk Hitler foutief met nationalisme in verband wordt gebracht. Hè. Hitler was iemand nou, die een groot even... rijk wilde, was eigenlijk een imperialist, maar dat was geen volksnationalist, zoals wij dat bijvoorbeeld zijn, die gewoon vinden toe, dat elk volk recht heeft op zijn eigen... Sorry, ja, sorry, maar dat ligt toch even toe dan hoe jij ziet hoe Vlaanderen zich moet afzonderen. Dat is toch, neem ik aan, een kernpunt van jullie politieke agenda. Wat zijn er de voordelen van in alle redelijkheid? Wel, vandaag zien wij, dat zien we al langer, maar vandaag zien we meer dan ooit dat Vlaanderen en Wallonië, dat twee totaal verschillende culturen zijn met verschillende tradities ook, met een verschillende sociaal-economische opvatting. En je ziet eigenlijk dat België op dat punt een soort Europese Unie in het klein is. Hè. De kritiek die er is op de EU, de terechte kritiek, dat het samengooien van zoveel verschillende landen en volkeren tot één entiteit, dat niet kan werken. Wel, dat zien wij in België zien we al zo lang. En dat moet gewoon gesplitst worden, want het is zowel slecht voor Wallonië als slecht voor Vlaanderen, hè. Er wordt dan vaak gezegd alsof dat wij de Walen niet moeten of Wallonië niet moeten. Dat is geenszins het geval. Zij zouden er zelf ook veel meer baat van hebben, mochten zij een zelfstandige staat kunnen worden. Net zoals de Grieken en de Italianen er veel meer baat zouden van hebben als ze de Europese Unie en de euro zouden verlaten om op eigen krachten te kunnen komen. Maar ja, Wallonië die houdt voornamelijk zijn hand op en die wordt gevuld door de Vlamingen. Dus die denken, ja, daar gaan we helemaal niet afscheiden. Ja. Maar dan zijn we onze broodheer kwijt. Voilà, en dat is ook de reden waarom die Zuiderse landen bij de euro willen blijven. Vanaf het moment dat je iemand er gewend aan maakt dat er geld kan gekregen worden, gratis eigenlijk, ja, dan kom je er niet meer vanaf natuurlijk. Hè. Dat is, waarom zou je dat doen als je gratis geld kunt krijgen? Waarom zou je dan zeggen, nee, ik hoef het niet, ik zal mijn eigen broek wel ophouden? Dat is des mensens, jammer genoeg. En dat gebeurt binnen België en dat gebeurt ook binnen de Europese Unie. We praten straks even met je verder, Sam. Dan hebben we het nog even over de islam ook. Dat wil ik niet. Ik interesseer me totaal niet voor de islam. Iedereen weet dat. Nou, dat doen we niet. Dan gaan we het over wafels hebben en de vogeltjesmarkt. Jij wil mijn rotten. Ja, dat moet schelen. Ja, we gaan namelijk even naar het Atte Jonge Centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Dat richt zich op onderwijs en onderzoek op het gebied van werk van inlichting en veiligheidsdiensten. Ja, ook kijkt het centrum naar de interactie tussen veiligheidsbeleid enerzijds en grondrechten en privacy van de burgers anderzijds. En weet je wie er les geeft, Jan? Nee. Zal ik je vertellen? Dat is Willemijn Aerts. Jeetje. Een hele goede dag, Willemijn Aerts van het Atte Jonge Centrum. Dag. Gaat dat heel kort maar krachtig, mevrouw Aerts. Mogen we trouwens Willemijn zeggen? Absoluut. Fijn. Wij zijn Jan. Kijk, dat helpt. Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, wij zijn Jan. Nou, we staan even te kijken, maar je hebt wel gelijk. Wat is er? Uw specialisme is terrorismebestrijding en internationale organisaties. Hoe is dat zo gekomen dan, dat uw specialisme is? Ja, daar kan je op afstuderen en werken. Het was ook, moet ik eerlijk zeggen, een van de domste vragen die ik in mijn leven heb gehoord. Nou, nee, maar hoe kwam je daar zo op? Nee, maar afstuderen, nee, maar Jan, dat is een leuk idee. We bellen dus een plastisch chirurg. Ja. En dan zeg je, nou meneer, u bent plastisch chirurg. Hoe is dat zo gekomen? Nou, zegt hij, niet te geloven. Ik kom dus op 4 december kom ik naar beneden. Wat denk je dat er in mijn schoen zit? Een doktersdiploma! En een Messi! Wist ik niet eens dat je daar kon afstuderen. Dat heb ik nu vandaag geleerd. Je kan op alles afstuderen. Ja, dat is waar. Ik vind het nogal een handige, actuele keuze van onderwerp. Want er is hartstikke veel terreur. Ja, dat en is er prima. Is hartstikke veel buiten. Dus ik dacht, nou, begin dan met de misschien was die mevrouw. Maar dan ga je toch niet naar de bekende weg vragen. Weet je wat we dan doen? Oh, mevrouw, hoe komt u? Bent u dat zo geworden? Nou, ik heb een vraag. Gewoon... Jeetje! Nou, ben ik klaar? Tjoe. Zal jij maar even een actuele vraag doen? Die martelingen van de CIA, hoe kijkt u er nou tegenaan? Ik vind het wel bijzonder dat het nu zo is uitgelekt hoe het is gegaan. Vooral omdat eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat martelen niet werkt om echt eerlijke verklaringen te krijgen. Op een gegeven moment mensen maar genoeg onder druk staan, willen ze alles wel verklaren wat je ze... Ja, wat ik wel las trouwens, mevrouw Aerts, is dat als je iemand anders martelt, terwijl ik dan toekijk, dat wel effectief is. Hoe bedoelt u? Nou, dat je niet... Dat inderdaad, als je zelf gemarteld wordt, dan ga je uiteindelijk maar ons uitkramen, begrijp ik. Maar als je iemand anders, bijvoorbeeld Jan Roos, voor mijn ogen martelt, die ik heel graag mag, en echt een soort broer dan is voor me, dan zou ik wel... Zeker. Dat schijnt zo te zijn, hè? Daar geloof ik echt helemaal geen moe van, weet je? Of niet? Ik heb het ook niet. Ik heb het wel eens gehoord, maar volgens mij is het nooit bewezen. Oh, goed. Nou, maar weet je wat ik een beetje vreemd vind? Dat zeg maar de CIA en de Republikeinen zeggen van, we hebben daadwerkelijk wel resultaten behaald. En de Democraten en politiek correcte West-Europa zegt, ja, nee, het is echt niet te doen. Wie moeten we nou geloven? Dat is de vraag. Kijk, ze kunnen niet één op één bewijzen dat ze het echt hebben, of die verklaring onder druk hebben kunnen afnemen. Maar wat misschien meer de vraag is, van ja, moet je het wel willen? Moet je wel zeggen van nou, we willen het op die manier kunnen voorkomen. En aangezien nooit bewezen dat het echt werkt, gaat het vrij ver. Nee, begrijp ik wel. Maar als je bijvoorbeeld. U zegt eigenlijk, het kan niet. Dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Punt. Weet je, het is de vraag wat je wil. Hè. Ga je inderdaad onder deze dwang verklaringen afdwingen? Misschien om ooit iets te voorkomen waarvan je niet eens altijd zeker weet of het wil. Of zeg je van, nou ja, weet je, we zijn juist ook ingericht om te zorgen dat je nooit in zo'n situatie terechtkomt. Een beetje het verhaal van, ja, je kan iedereen aftappen en alles afluisteren. Maar ja, dan creëer je een soort DDR-achtige toestand wat je nou juist wil voorkomen. Dat is ook wel waar, maar dat is hetzelfde van, we zijn zo tolerant, want we willen tolerant zijn, dat we tolerant zijn voor intolerantie en daarom zijn we niet meer tolerant. Snapt u? Nou, dat vind ik net een iets andere vergelijking. Nou, nee, als ik eerlijk ben en we hadden een soort Nederlandse 9-11 gehad. En ze hadden een of andere Sheikh Mohammed een tuinslang in zijn kont gestopt. En daardoor biecht hij op dat er nog een aanslag aankwam. Dan zou ik zeggen, nou, best goed gedaan. Nou ja, tot nu toe wat gebleken is dat bijvoorbeeld ook Osama Bin Laden, hè, die is niet op basis van verklaringen van gemartelden of van gevangenen gevonden. Maar gewoon door goed inlichtingwerk. Ja, dat is ook wel gewoon waar. Nou, dan gaan we gewoon niet meer martelen. Martelen wij trouwens in Nederland een beetje? Nee. Nooit gedaan ook? Dat weet je niet zeker. Wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, er zijn er wel verhalen naar buiten gekomen. Dat is wel even geleden natuurlijk. Ja, en daar waren de moffen. Maar het is niet zo dat onze AIVD af en toe ook een klein waterboardje doet? Nee. Heeft u wel eens zo'n waterboard? Nee, gelukkig niet. Nee, ik ook niet. Nee, maar dat is toch leuk om dat te weten even. Maar goed, dan heb ik aan dat u ook vindt dat schuldigen nu alsnog gestraft moeten worden. Zelfs als dat CIA-directeuren zijn of hooggeplaatste politici in Amerika. Ja, weet je wat, Amerika heeft natuurlijk een geweldig probleem nu ook met zijn reputatie. Kijk, ook in het eigen land, maar ook hier. Je bent wel echt heel ver gegaan. En wat ga je dan doen? Hè? Ga je zeggen, nee joh, we hebben oorlogsrecht, maar dat geldt inderdaad niet echt voor jullie als het niet zo goed uitkomt. Ik denk dat je dat niet kan permitteren. Nee, dat is wel waar hoor, dat geloof ik ook. Hè. En het is altijd moeilijk hè, om jezelf barbaars op te stellen omdat je tegenstander een barbaar is. Dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal. Maar ja, in hoeverre, ik bedoel, helpt het met een veertje kriebelen tussen iemands tenen? Ja, maar ja, er zijn echt wel verschillen. Kijk, met een veertje kriebelen tussen iemands tenen, uiteindelijk kan je mensen behoorlijk onder druk zetten. Je kan ze opsluiten, ja. Maar wij hebben met elkaar de deal dat je een eerlijk proces krijgt. Nou ja, en dat is ook een maatschappij waar ik graag in wil leven. Ja, waarom ik kan voorstellen dat anderen het ook willen. Maar wat zijn nou wel hele goede technieken om achter dit soort informatie te komen? Waarvan je zegt, nou, behalve die mensen opsluiten, dat is een beetje saai, maar je noemde net goed recherchewerk als het ware. Wat werkt er nou? Goede inlichting, hè? Dus op de goede plek. Je hebt verschillende soorten. Je kan inderdaad mensen aftappen. Je kan informatie verzamelen. Er is ook heel veel informatie beschikbaar gewoon uit open bronnen. Goed op internet gaan kijken en mensen op fora eventueel volgen en daarnaar kijken. Of het inzetten van menselijke bronnen. Weet je, de klassieke spionnen. Hey, ik heb gehoord dat ja, als je bijvoorbeeld iemand in een celletje zet en je zet Gordon een tijdje op, dat ze wel alles vertellen wat los en vast zit. Vindt u dat wel een goeie? Dat je heel eventjes, dat je een half uur, kon ik maar even bij je zijn op repeat zet? Of zegt u nee, dat mag ook niet? Ik bedoel, laten we zeggen, nieuwe audiovisuele verkrachting vindt u ook te ver gaan? Wie weet lijkt het heel effectief te zijn. Nou, ik weet wel zeker. Ik echt serieus. Ik zou alles opbiechten. Ook verklaart alles weer door de top. Ja, maar je hebt niet zoveel te vertellen, toch verder? Ja, nee, dat niet. Maar qua terrorisme. Striptease hier en daar. Ja, dat, nou ja, goed, dat is wat alles is. Nee, maar zijn onze inlichtingendiensten eigenlijk een beetje goed, Willemijn? Staan wij goed aangeschreven? Heb jij daar een idee van? Mag jij Willemijn zeggen? Jij bent er gevraagd. Helemaal zeker. Ze staan goed aangeschreven. Zijn we zeker op bepaalde technieken zijn ze goed. Er zijn een aantal voorbeelden van vooral het verleden dat Nederland het absoluut goed voor elkaar. Wat hebben we gedaan dan? Wat goed was? Er waren een aantal hele. Al de jongen zelf, de naamgever van ons centrum, was een hele goede inlichtingofficier. En die had ook hele goede banden, bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. En er kwamen echt mensen speciaal voor hem naar Nederland voor de informatie en het netwerk dat hij had opgebouwd. Is hij toevallig familie van Freek? Niet dat ik weet. Oké, okay, nee. Ja, dat is een hele opluchting. Vindt u dat onze inlichtingendiensten voldoende bevoegdheden hebben? Dat is een beetje actueel. En meteen daaraan gekoppeld, zijn onze burgers goed beschermd tegen privacy? Voor hun privacy? Tegen inbreuk op hun privacy? Nederlanders geven vooral als ze er korting mee kunnen krijgen. Daarom zijn Nederlanders volgens mij super vatbaar voor criminaliteit je naar internetbankieren en dat soort dingen krijgt. Want mensen als ze korting krijgen, graag hun gegevens af willen staan. Dus noem je ons nou dom beetje... eigenlijk? Dom en hebzuchtig, ja hè? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Maar wel bijna, het is wel opvallend. Ja. Het is opvallend. Zeg, Willemijn, wordt chantage wel gebruikt door de opsporingsdiensten? Bijvoorbeeld dat iemand op een bedrijfsfeestje een striptease heeft gehad... en dat er dan een foto van komt en dat ze dan zeggen... ja, dit lekken we naar de pers. Noemen we een telegraaf of zo. En dan doen ze dat soort dingen wel... Ik ken geen Nederlandse voorbeelden, maar een van de mooiste voorbeelden is van MI5, dus de Britse dienst, die op een gegeven moment tegen de IRA ook een groot bordeel runde. Niet de vrouwen die er zelf werkten, dat was dan niet ethisch als dat mensen van MI5 zouden zijn, maar wel iedereen die daar de was deed, de handdoekjes neerlegde, de portier, de mensen die de mensen die de meisjes beschermen. Dat is allemaal een dienst van MI5. Om inderdaad zo toch wel mensen onder druk te kunnen zetten, ja. Nou, dat zeg je, Jan, niet naar een bordeel. Nee, die schrijf ik even op. Iets over Nederland. De terreurdreiging. Wat moeten we ons voorstellen bij de huidige terreurdreiging? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, allemaal, dat we daar ons tegen worden beschermd. En hoe erg is die? Die is al heel lang substantieel. Is het de één na hoogste risico. Ik pak hem er meteen eventjes bij. En daarbij moet je je voorstellen dat dat er een dreiging kan zijn, maar dat die niet zo is. Hier, de kans op een aanslag in Nederland is reëel, maar er is niet nu een aanleiding of een dreiging dat er nu een aanslag gepland staat. Maar de mogelijkheid bestaat. Maar Willemijn, dat is toch gewoon altijd zo in het leven? Ja, altijd in het leven. Ik kan nooit niet zeggen dat je alles altijd kan voorkomen of dat er nooit iets zal. Nee, maar dit klinkt een beetje als het is wel een beetje eng in het bos. Nee, maar dat je echt gebeten wordt door een wolf. Nee, dat niet. Maar wat ik er zo tegen heb, is dan. Oké, dan zegt de overheid of de IVD of wat dan ook. Van ja, het is nu substantieel. En dan? Moet ik dan niet meer met de trein? Of wat moet ik ermee met precies, die informatie? Goeie vraag. En dan kan op een gegeven moment is het niet substantieel. En dan blaast Mohammed zichzelf op. En dan moet ik dan naar de IVD gaan van. Hé, het was helemaal niet substantieel, joh. Hoe kan dat nou? Dat is lastig. Ja. Ik bedoel, je moet je volgens mij nu niet laten tegenhouden. Want dat is natuurlijk precies wat terroristen willen, is dat je bang wordt. En dat je je gedrag gaat aanpassen op wat ze doen. Maar het ons dreigingsniveau is substantieel. Dat vind ik eng klinken. Dus ik ga nu al met de gepanzerde Mercedes van het mediacentrum naar huis straks. Ja, wat moet, maar jij zegt, dat hoeft niet. Etcetera. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee, en daarbij kun je helemaal geen gepantserde Mercedes betalen. Nee, ik heb een gewone Mercedes, maar misschien denk ik dan hij is gepantserd. Jij hebt niet een gewone Mercedes. Een hele oude gewone Mercedes. Het is meer een soort van rijk geworden slagers Mercedes. Ja, dat is om je dood te schamen. Zeker. Niet uit. Nee, is niet erg. Maar ik kan wel even door op de taxibaan. Ja, dat is wel waar. Ja. Hey, Willemijn, wat voor auto rijd jij nou? Een hele keurige groene Citroën. Je klinkt ook als een keurige vrouw. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een vreselijk zwak voor keurige dames. Goed, Willemijn, daarover gesproken. Hoe herkennen wij een verdacht persoon? Op straat. Oh, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Hè? Want weet je waar het om gaat? Het gaat om mensen die verdacht zijn in de omgeving. Als iemand midden in de zomer met een hele dikke winterjas rondloopt. Kijk, dan is het verdacht. Maar ja, als iemand in de winter met zo'n jas rondloopt, is het hartstikke normaal. Dus het hangt ook af. Nee, dus we dateren afwijken in de omgeving. Ja, snappen we. En verder. Nou, bijvoorbeeld als het heel erg koud is, of nu zo'n rotweer. In zwembroek loopt en iemand loopt in de zwembroek. Met een ritsend handgranaat om zijn riem, dan weet je genoeg. Dan moet je bellen. Ja. Willemijn, ontzettend bedankt. Ik vond je een hoogtepunt. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Heb je wel eens een echte terrorist ontmoet eigenlijk? Nee, ik heb, dat ik weet, nooit een terrorist ontmoet. Fijn. Nou, hou we zo. Voorzichtig, hè? Nou, dag, Willemijn. Dag. Godverdomme, beginnen we die nog steeds? Met die Kerstmis jingle. Ik wilde echt nooit meer horen. Mag ik iets voorstellen? Zullen we Willemijn gewoon eens een keer als hoofdgast vragen? Nou, ik zou je vertellen. Ik zou best wel een keer op Willemijn... Ik wil veel meer weten van die terroristendreiging. Ja, ik wil er van binnen en van buiten ontmoeten. Ondervragen. Heel diep. We praten even verder met onze hoofdgast van vanavond. Sam van der Rooij. Over overeenkomsten en natuurlijk verschil tussen de Vlaams Blok en de PVV. En een van hun pijlers is natuurlijk de islam. Nou, je zou zeggen, het lijkt wel of we het om ze erom doen. ISIS-aanhangers hebben in een chocolaterie in Sydney... hebben ze ik weet niet hoeveel mensen gegijzeld. Een stuk of 20 mensen in ieder geval, laatste ding. Hoeveel? 20, een stuk of 20 mensen in een chocolaterie. En die mensen moeten ISIS-vlaggen voor het raam houden. Minimaal 2 schutters, zoals het genoemd wordt. Zijn dus weer bezig. Ja. Nou, onvoorstelbaar, ja. En Australië heeft toch de naam van een vrij streng land te zijn wat immigratie betreft. Maar je ziet het, hè, zelfs daar zijn ze. Het Opera House is nu ook compleet geëvacueerd. Het is één grote puinhoop daar in Sydney. Nou, is lekker, hè? Ja. Maar in ieder geval is het in ieder geval allemaal liefde, hè, de islam, dat weet je. Ja, absoluut. Dat is toch wat ons continu wordt verteld en wat ook elke dag wordt weerlegd natuurlijk. Ja, wat de essentie is, is dat wij zijn grootgebracht, Jan, met het idee dat alle religies hetzelfde zijn en dat ja, zeg maar alle mensen het goed met ons voor hebben in essentie. Dat het kwaad, ja, dat dat eigenlijk niet bestaat, of toch zeker niet bij de ander. Hè? Bij onszelf wel. Onszelf wordt continu gezegd dat wij wel het kwaad misschien ergens in ons dragen. Maar om kwaad te spreken van iets anders, iets exotischer, zoals de islam, ja, dat is niet politiek correct. Terwijl iedereen ja, die de islam bestudeert natuurlijk maar één conclusie kan hebben. Dat is dat het een ideologie is, een totalitaire ideologie, met weliswaar een religieus randje. Maar dat het eerder te vergelijken is met communisme en nazisme dan met het christendom of het jodendom bijvoorbeeld. Overigens is het geen IS-vlag of ISIS-vlag die op de foto wordt gebruikt, maar een door Al-Qaeda gebruikte Shahada-vlag. Weet je dat, wat een Shahada-vlag is? Ja, de Shahada, dat is de geloofsbelijdenis. Hè? Dus het is dezelfde God, Allah, en het is dezelfde profeet die wordt aanbeden. Of ze zich nu Al-Qaeda of ISIS noemen of Al-Shabaab. Of Al-Nusra, het is allemaal die islam, Jan. En niets anders, hoor. Het is de islam. Ja. Het zijn de 13 mensen die gegijzeld worden op dit moment, laatste cijfer. Ja. Ongelooflijk. Ja, misschien moeten ze nog een Korancitaat eerst voorlezen. Maar ik vrees ervoor, eerlijk gezegd. Je vreest voor dat het weer uit de klauwen loopt? Ja, absoluut. Absoluut, ja. En we gaan natuurlijk, we zien het in Europa vandaag ook, wat het beleid dat al decennia wordt gevoerd in zaken immigratie en multiculturaliteit, dat nu, wij oogsten eigenlijk nu wat we decennia lang gezaaid hebben. Open grenzenpolitiek, multiculturele samenleving als een soort heilsleer. En natuurlijk de islam, die een soort jodendom of christendom is, wat wij hier moeten in de watten leggen en pamperen met belastinggeld. Jij zegt net zo, nog even zoiets tussen neus en lippen, door terwijl Jan de actualiteit aan het bekijken was. Het vergelijkbaar met het nazisme en communisme. Ja. Het liep je over de islam. Je hebt het ook wel eens een ziekte genoemd. Ja. Leg dat eens wat nader uit. Ja, wel, als je de Koran leest en de hadith, dan zie je eigenlijk dat het een leer is van onderwerping. Dat is ook de letterlijke betekenis van de islam, van onderwerping van mensen, van het ontnemen van vrijheid. En dat is ja puur totalitair, zoals dat ook binnen het nazisme en het communisme en andere totalitaire systemen bestaat. Het probleem met de islam is dat daar ook een religieus randje aan zit. En dat maakt het eigenlijk nog gevaarlijker dan het nazisme en het communisme, eerlijk gezegd. Nu hebben we hier Jan, is dat een antwoord op je vraag? Ja, dat is zeker een antwoord op je vraag. Jan ging in Israël. Marcouch, dat is een Marokkaanse PvdA'er ja, bij ons. Die zegt nu dat aangifte tegen moslimhaat makkelijker moet worden. Want ja, dat zou een heel groot probleem zijn. Het moet gelijkgesteld worden aan antisemitisme. Wat vind je daarvan, dat hij die gelijkenis maakt met het jodendom? Ja, dat is natuurlijk totaal verwerpelijk. Hè? En dat zie je eigenlijk heel de tijd zie je dat weerkeren. De moslim of de moslimwereld heeft een fundamenteel probleem met de joden, met het jodendom. Hè? De islam is ook een door en door antisemitische ideologie eigenlijk. En zij willen eigenlijk continu het slachtofferschap van de joden, zeg maar, willen zij continu opeisen. En zij willen dus antisemitisme, jodenhaat, gelijkstellen met wat men dan islamofobie of in deze, wat maar Marcouch het noemt, moslimhaat, gelijkstellen. Wat natuurlijk totale onzin is, want er is niet zoiets als een moslimhaat die toeneemt in onze samenleving. Wat er wel is, is natuurlijk een toenemende angst van mensen voor de jihad en is een toenemende afkeer van mensen van de islam, omdat zij natuurlijk steeds meer daarmee geconfronteerd worden. En dan kun je je eigenlijk nog de vraag stellen, zelfs met de politiek correcte informatie die de mensen dag in dag uit meekrijgen over de islam, dat het dus wel een religie van de vrede is, ja, dat is niet vol te houden. Hè. Je ziet dat nu met ISIS, mensen hun ogen gaan gelukkig nu langzaamaan wel open. En ja, ik bedoel, zij haten geen moslims. Hè. Niemand haat de moslim, ik ook niet. Hè. Maar je moet wel een afkeer hebben van de islam, van het systeem natuurlijk. Hè. Want dat is natuurlijk door en door. Maar dan horen we altijd, Sam, dat er ook de gematigde islam is. En mensen die een hele andere opvatting hebben van het geloof. En die zich prima verdraagt met democratische beginselen. Ja, ik lees net ook dat morgen een grote demonstratie op de Dam is van moslims die het niet mee eens is dat er mensen in Sydney gegijzeld worden. Hele grote demonstratie. Oh, dat dus hebben wel. Er dus was zeker 50.000 moslims aangemeld. Oh nee, toch niet. Nee. Afgelast? Ja, nee, het had niks te maken met Israël. Geloof je daarin, kortom, een gematigde islam? Nee, natuurlijk niet. Hè. Men noemt dat soms de euro-islam. Zoals men dat ook met het communisme heeft men dat ook ooit gezegd en geprobeerd. Hè. Een soort euro-communisme. Maar dat is eigenlijk totale onzin, omdat je natuurlijk, je kunt niet water en vuur met elkaar verenigen. Dat gaat gewoon niet. Als je de islam gematigd wil maken, dan hef je hem eigenlijk per definitie op. Of dan hef je de fundamenten ervan op. Tuurlijk, er zijn heel wat mensen, en ik wik mijn woorden, want semantisch is het heel belangrijk om het zo te zeggen, heel wat mensen die zichzelf moslim noemen, die zeer gematigd zijn, die vredelievend zijn. Maar ik zeg dus mensen die zichzelf zo noemen, want de facto zijn ze dan... We gaan eerst dan even naar het nieuws van 1 uur praten straks met je verder, Sam. Ik hou het vast. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. Denemarken claimt het volledige Noordpoolgebied. Het land eist komende middag bij een speciaal VN-panel dat het de controle over de hele Noordpool krijgt. Volgens Denemarken blijkt Groenland, dat al Deens grondgebied is, onder water verbonden te zijn met de Noordpool. Ook Rusland en Canada maken aanspraak op het gebied, dat van belang is omdat er veel grondstoffen onder het poolijs te winnen zijn. Het VN-panel gaat de claim bekijken. Het kan jaren duren voor er een beslissing komt. Culturele instellingen zijn door Europese regels veel te veel geld kwijt aan het vinden van nieuw personeel, vindt Rijksmuseumdirecteur Pijbus. De instellingen mogen personeel pas wereldwijd werven als ze het juiste talent binnen de EU niet kunnen vinden. Pijbus zegt dat de topinstellingen hierdoor tienduizenden euro's kwijt zijn aan extra vacature-advertenties en sollicitatierondes. Volgens hem zou er voor culturele instellingen als het Rijksmuseum een uitzondering gemaakt moeten worden. In Congo zijn de lichamen geborgen van 129 mensen die omkwamen bij een veerbootramp. Het ongeluk gebeurde vrijdag op een meer in het zuidoosten van het land. Ongeveer de helft van de naar schatting 500 mensen aan boord zijn gered. Ook wordt een aantal slachtoffers nog vermist. Het komt bij veerboten in Congo vaak voor dat er veel meer mensen en vracht aan boord zijn dan de boot aan kan. Of dat hier ook het geval was, wordt nog uitgezocht. Een loterij in Schotland stelt ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar om de wilde kat te redden. Natuurorganisaties zijn bang dat de Schotse wilde kat uitsterft. Er zouden er nu nog ongeveer 100 over zijn. Het geld wordt onder meer gebruikt om onderzoek te doen naar de leefomstandigheden van de dieren en om ze te vaccineren tegen veel voorkomende ziekten. In Nederland zijn waarschijnlijk voor het eerst in een paar honderd jaar weer wilde katten geboren in Limburg. Het weer, vannacht regen en minima rond de 4 graden. Overdag nog een enkele bui, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, heel Sydney staat in de fik, maar het gaat over de Schotse krolse kat. Dat kan toch alleen maar in Nederland. In ieder geval welkom terug bij Echte Janne, de radio van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk bellen met de Echte Janne voicemail. Ik dacht hem vorige week op te heffen, maar daar was Roos niet mee eens. Nee, ik vind het leuk. Leuk nummer onderdeel. Nummer is 06-3000-9009. Maar geef je er goed rekenschap van dat er niemand naar luistert. We praten nog even verder met onze gast van deze week. Dat is Sam van Rooij van het Vlaams Belang. Hij schreef ook een boek dat heette Europa wankelt. Nou ja, de hele wereld wankelt zo'n beetje. Ik ben probeer het allemaal te volgen daar in Sydney. Ja, ik zie hier, Jan, sorry. Voor wie een livestream zoekt voor Sydney, hier is een livestream. Oh ja, die doet het niet. Nee, ik heb hem niet aangezet. Maar bedoel, dat is Jan de Beer. Jan de Beer twittert de livestream. Ah ja, ik heb hem hier ook. In ieder geval, het schijnt daar gigantisch uit de klauwen te lopen. En de ene evacuatie naar de andere. Er zijn mensen gegijzeld. Die 13 mensen zitten in een chocoladeritra vast. En die moeten een moslimvlag omhoog houden. Nou, dan weet je het wel. Dan gaat het helemaal mis daar. Jij was bezig met het eindigen van je zin. En die ging erover dat mensen die zich moslim voelen en toch heel gematigd zijn, en ik denk dat je wou gaan zeggen, eigenlijk geen moslim zijn in jouw ogen. Klopt, klopt inderdaad. Ik maak vaak de vergelijking, sorry dan voor de Godwin, Jan, maar ik maak toch vaak de vergelijking met de jaren 30. Toen waren er ook heel wat mensen die zichzelf nazi noemden of die voor de nazistische partij stemmen, maar die natuurlijk zelf het nazistische gedachtegoed niet in de praktijk brachten. Hè, en die een beetje meeliepen met de kudde, hè, en die eigenlijk naar de letter van de leer geen echte nazi waren. Ja, hetzelfde zie je natuurlijk bij de islam. Wie de leer volgt zoals hij ze moet volgen, ja, dat is een jihadist. En al die mensen die zichzelf moslim noemen, maar eigenlijk ons geen enkel kwaad doen en misschien ten hoogste meedoen aan de Ramadan, hè, dat zijn eigenlijk geen goede moslims. En dat zijn ook de eerste mensen die door ISIS en dat soort groepen... Dat zullen zij natuurlijk betwisten. Ze zullen zeggen, wij interpreteren de islam zoals veel christenen tegenwoordig de Bijbel interpreteren, als een religie van liefde. En waarom zouden wij dat niet mogen? Dus... Ja, maar zij mogen dat zeker, alleen moeten ze dan weten. Ik bedoel, de islam is moeilijk te interpreteren. Sla de Koran open en je leest letterlijke oproepen tot moord, oproepen tot hoofden afhakken. Dat kun je op geen enkel andere manier interpreteren dan dat het daar staat. En die mensen die dat zeggen, ja, nogmaals, dat zijn eigenlijk geen goede moslims. Als zij zich culturele moslim willen noemen, zoals wij ook onze culturele christen hebben, dan is dat wat mij betreft... Oké, maar het helpt niet dat ze natuurlijk ontkennen dat de islam gewoon een gewelddadige, agressieve leer is. Want zo spreiden ze eigenlijk continu ook het bedje voor de radicalen. Hè? Als zij het probleem niet erkennen, de gemaakte moslims... Ja, de grapje die Janet maakte, morgen zijn er 50.000 man op de Dam om te protesteren tegen het geweld in Sydney. Jij zou ook graag zien dat als je dan een cultureel of gematigd moslim bent, dat je dan ook laat merken van... wijst de excessen van deze godsdienst af. Ja, absoluut. Absoluut. En Ayaan Hirsi Ali, die jullie natuurlijk wel bekend is... zij heeft ooit een prachtige verklaring opgesteld... met een aantal andere afvallige moslims. Maar ik denk dat er ook een aantal mensen bij waren... die zichzelf nog wel echt moslim noemden. Dat heet de Sint-Petersburg-verklaring. En daar staat letterlijk in... wat er allemaal moet verworpen worden van de islamitische leer... en welke waarden dan wel omarmd moeten worden... zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkberechtiging man en vrouw. En om dat te ondertekenen, nu tot nog toe... is dat nog altijd maar door een tiental mensen ondertekend. Dus ik vraag mij dan af, die moslims, die gematigde moslims... die het zo goed menen, die zouden eigenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen... om dat soort verklaring... in de openbaarheid te brengen, dat te ondertekenen... en daarmee aan de slag te gaan. Om dus op die manier eigenlijk te zeggen wat de waarheid is over de islam... en om die dan eigenlijk toch een beetje te hervormen ook. Ook al is het moeilijk te hervormen... maar om daarmee wel aan te geven wat de waarheid is. Het is wachten op een aanslag hier en in België. Ja, absoluut. Wij hebben natuurlijk de aanslag gehad vlak voor de verkiezingen. Eén dag voor de verkiezingen is er een aanslag gepleegd op het Joods Museum in Brussel... Geheel niet toevallig natuurlijk, want ik zeg altijd... de Joden die zijn hier in Europa altijd als eerste aan de beurt... en daarna zullen de christenen volgen. Hè. Dus dat is geen toeval. Je ziet overal in Europa ook dat de Joden wegtrekken... voor die islam, voor die islamisering. En de Joden zijn eigenlijk onze kanarie in de steenkoolmijn. Hè. Wij moeten die kunnen beschermen, wij moeten ze willen beschermen... maar dat schijnt dus blijkbaar niet te lukken. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk en verwerpelijk. Ja, het aardige is dat wij in Nederland ook altijd te horen krijgen... dat het alleen maar liefde en gezellig is... terwijl elke Joodse organisatie in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag... wordt beschermd met een soort bunker van de politie. Dan kan je toch heel veel zeggen, behalve dan dat er toch best wel... ook wel mensen zijn die niet zo heel veel liefde hebben. Absoluut, maar dat, Jan, dat is het beste bewijs. Dat geldt ook voor de beveiliging die Geert Wilders... en andere islamcritici dag in dag uit hebben. Dat is het beste bewijs van de aard van de islam. En ook in Vlaanderen is dat zo, de Joodse gemeenschap bij ons. Die wordt ook al vele decennia beschermd voor aanslagen uit de islamitische hoek. Dat is niet omdat ze aanslagen uit de neonazistische hoek vrezen. Hè. Dat gaat over de islam, hè. Hey, de islam, de multiculturele samenleving... dat zijn natuurlijk pijlers voor het Vlaams Belang. Ook voor de PVV, een zusterorganisatie. Is het geen zusterorganisatie? Ja, absoluut. Wat mij betreft wel, ja. Werken jullie nu ook samen met de PVV? Ja, absoluut. Op Europees vlak werken wij met de PVV samen. Net zoals we dat ook doen met het Front National en met de FPÖ uit Oostenrijk. Ja, maar de echte samenwerking is niet gelukt. Wel, daar zijn we nog altijd mee bezig achter de schermen. En ik heb daar wel een goed oog op dat binnen een zekere korte termijn wat in orde komt. Wat bedoel je met echt samenwerking, Jan? Bedoel je dan de echte Europese fractie? Of ja, de, ja, precies. De zeven landen en de 27... Ja, die komt niet van de grond. Die kwam niet van de grond, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat de komende maanden wel gaat lukken. Is het nou verstandig, hè, als je, en dat wordt de PVV ook vaak voor de voeten gegooid, als je zeg maar uit het radicale hoekje wil blijven om dan met de Front Nationaal samen te werken? Ik bedoel, je kan heel veel zeggen, maar meneer Le Pen is daar nog steeds een onderdeel van. En die heeft natuurlijk uitspraken gedaan over de Holocaust. Daar lust de hond nog geen brood van. Ja, absoluut. Dat is zo. Ik verwerp dat volledig wat Jean-Marie Le Pen af en toe ten berde brengt. En zeker ook die uitspraak over de gaskamers, uiteraard. Maar Geert Wilders heeft dat eigenlijk zeer pertinent gezegd. Marine Le Pen staat daar nu aan het roer. Zij verkondigt een totaal ander geluid. Zij ja, maar dan moet ze toch ook de vader eruit flikkeren en die krijgt gewoon een erebaantje. Goh, het is natuurlijk, Jan, dat is ook mijn idee. Maar ik besef ook, familiebanden zijn natuurlijk ook familiebanden. En ja, maar dit is zakelijk, dit is politiek. Ja, het is, ja, maar goed, je kan dat nooit helemaal scheiden. En die man die is ja, ook al zo oud ondertussen, dat ik denk ja, dat het nogal moeilijk is om nu dan op zijn leeftijd die tenslotte toch ook de partij mee gesticht heeft, om dan nu te gaan zeggen, ja, nu moet je nog weg. Maar als dat nou in de weg staat voor de toekomst voor de partij, dan doe je dat toch? Ja, maar het is heel duidelijk dat dat niet in de weg staat van de toekomst, want het Front Nationaal staat net zoals de PVV op kop in zowat alle peilingen. Marine Le Pen doet het schitterend. En ook terecht, omdat ook de kiezers in Frankrijk wel zien dat het nu de beurt is aan Marine Le Pen, dat haar vader dat een afgelopen verhaal is. En zij stemmen dus voor Marine Le Pen en niet voor Jean-Marie Le Pen. Nee, ik bedoel, hij is eigenlijk niet meer belangrijk. Nee, uiteraard niet. Vind je dan ook niet belangrijk dat hij nog steeds onderdeel is? Zeg van, ja, het is nou maar zo. Ja, nee, ik zie dat eigenlijk, zoals ik net zei, Jan, ik zie dat ook als een uitdovingsscenario. Hij is al vrij oud, dus hij gaat daar nog even zijn tijd uit doen. Wachten tot hij doodgaat. Wel, zo kan jij het stellen, ja. Hey, en zit hier nog eventjes. Ik zie allemaal zwaar bewapende militairen die daar op dat plein staan. Er is overigens nog geen nieuws, behalve dat het nog steeds aan de gang is. Ja. Dus nou, dat is lekker. Ja, dat is even over de PVV, die natuurlijk inderdaad in de kop van de peilingen staat. Maar zelfs als die aan de kop van de peilingen staat, en zelfs als er verkiezingen zouden komen waarin ze de meeste zetels halen, is de kans dat ze ooit in de regering nog zullen kunnen plaatsnemen hier vrij klein. Wat geef je dat voor gevoel? Hadden ze niet beter ook een N-VA-koers kunnen volgen en zichzelf wat meer koppelbaar kunnen maken? Goh, wel, ik denk dat de PVV dat op een gegeven moment ook heeft gedaan. Hè, want ze hebben natuurlijk een minderheidskabinet gedoogd een aantal jaren geleden. Dat was toen ik er werkte trouwens. Nee, dat was ook geen succes. Ze hebben een kabinet van VVD-CDA gedoogd en ook laten vallen. Wat mij betreft ook terecht, omdat kijk, in Europa zie je overal hetzelfde, hè, Jan. Je ziet rechtse nationalistische partijen zoals FPÖ, Vlaams Belang, Front National. En daarnaast staan alle anderen. En al die andere partijen, dat is één eenheidsworst van linksigheid. Of dat nu de N-VA is of de SP. Dat heeft trouwens universitair onderzoek bij ons ook uitgemaakt. De conclusie was, alle partijen staan links van het centrum, behalve het Vlaams Belang. Dat geldt voor Nederland ook, dat geldt voor Frankrijk ook. En dus zie je gewoon dat wij ja, onmogelijk een coalitie kunnen vormen. Met... Je hebt niet het idee, bijvoorbeeld in het geval van Wilders, heb ik altijd het gevoel van, elke keer als je denkt, nou, het volk snapt hem, de anderen snappen hem ook wel, als hij maar niet altijd weer op het verkeerde moment met twee benen naar voren vliegt en iedereen weer tegen van zich vervreemd. Er zit ook een element in alsof hij niet wil. Ja, Jan, maar je hebt het nu over bepaalde uitspraken die jij doet. Maar eigenlijk is de essentie gewoon dat we naar de partijprogramma's moeten zien. Als Wilders of het Vlaams Belang in zijn partijprogramma heeft staan dat het nu eindelijk eens gedaan moet zijn met die massa-immigratie, met name uit islamitische landen. Wel, er is geen enkele partij, jammer genoeg, zeg ik er uiteraard duidelijk bij, die dat ooit ook zal willen en die dat zal toegeven om in een coalitie te stappen met de PVV of met het Vlaams Belang. En ja, dan kun je twee dingen doen als PVV of als Vlaams Belang. Of je laat dat punt varen en je giet zoveel water in je wijn dat er alleen nog maar water is. Of je zegt, ik doe er niet aan mee. En wat mij betreft is het dan een nee, dan zullen we wel oppositie blijven voeren. Want wij zijn een partij van principes, net zoals de PVV dat is. En je kunt gewoon niet zoveel toegeven op je principes. Dat kun je niet doen. Nou, er is nog steeds weinig nieuws vanuit City, behalve dat het een zootje is. Hey, EU, groot tegenstander van, net als de PVV natuurlijk. Hoe zie jij dat? Kijk, want de PVV die wil gewoon een heleboel opheffen. Denken jullie er exact hetzelfde over? Ja, opheffen, absoluut, inderdaad. Er is natuurlijk wel een klein verschil in die zin dat... Ik hoor de PVV vaak zeggen van wij zouden gewoon uit de EU willen stappen. Zoals je ook in Groot-Brittannië wel steeds meer hoort. Dus dat wil zeggen dus eenzijdig de EU verlaten, terwijl de EU dan blijft verder bestaan. Ja, bij ons ligt dat net iets gevoeliger en moeilijker, omdat wij natuurlijk het centrum van de EU zijn met Brussel. België stichtend lid van de Europese Unie. En wij drukken het dus iets voorzichtiger uit door te zeggen wij willen de EU zoals die vandaag bestaat opheffen en gewoon een Europa met vrije samenwerking met natiestaten en die samenwerken op economische basis. Ja, maar EEG gewoon eigenlijk. Ja, een soort EEG, een soort terugkeren naar voor het verdrag van Maastricht. Ook zonder euro uiteraard, want dat kost ons alleen maar geld. En dat is eigenlijk waar wij voor staan, absoluut. Maar wil je dan de hele euro afschaffen of wil je bijvoorbeeld de Noord-Europese euro? Ja, ik denk, kijk, de meeste economen die zeggen nu inderdaad dat een splitsing van de euro dat het beste scenario zou zijn. Hè. Vroeger waren natuurlijk de munten ook al min of meer aan elkaar gekoppeld. Wat ons betreft dan met de Duitse mark. Ik denk dat we dus terug inderdaad naar, noem het een euro en een euro, hè, dat we naar zo'n scenario moeten, omdat je gewoon landen nodig hebt die veel dichter bij elkaar liggen op sociaal-economisch vlak. En dat ook cultureel. En ook cultureel, ja, inderdaad, dat ligt samen. Ik bedoel, de sociaal-economische cultuur, hoe richten wij onze economie in hoeverre hebben wij een verzorgingsstaat. Dat soort dingen moeten heel nauw op elkaar aansluiten. Dan denk je dat een federaal of nog federaler Europa nog valt te keren, gezien de verhoudingen in Europa momenteel? Ja, absoluut, want ik geloof niet dat de euro dat die zal blijven bestaan. Vroeg of laat, de vraag is niet of die gaat vallen. De vraag is wanneer die euro gaat vallen. Goed, iedereen die jou tegenspreekt zegt nee, dan moeten we dus vooruitvluchten en zien dat we onszelf ook politiek nog veel meer verknopen. En ja, dan redden we dat wel. Dat weet ik, maar daar geloof ik absoluut niet in, omdat je nu ziet dat de Europese volkeren zich daar natuurlijk gewoon tegen verzetten. Dat verklaart ook het succes onder andere van de PVV vandaag en het Front National en UKIP in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Ik bedoel, vergeet niet dat de eurosceptische partijen eigenlijk wel de afgelopen verkiezingen hebben gewonnen. Ja, dat is natuurlijk een signaal om u tegen te zeggen. En dat mag men niet negeren. Trouwens, een politieke unie, stel dat men er wel zou inslagen om dat van bovenaf op te leggen, ook dat zal vroeg of laat exploderen, omdat je gewoon dat niet samen krijgt. Dat is alsof je allemaal gezinnen die een totaal verschillende levensfilosofie hebben, alsof je die allemaal tezamen in één woning zou opsluiten en zeggen red het nu maar samen en doe nu maar hetzelfde met dezelfde bankrekening en dezelfde bankkaart. Dat loopt ook fout. Die rennen liever gillend dat huis uit. Maar goed, uit. Jij hebt ook met eigen ogen gezien hoe de afgelopen verkiezingen weer zijn verlopen en dat uiteindelijk toch de overgrote meerderheid van de mensen die nu in het bijvoorbeeld Europees Parlement zitten wel degelijk allemaal zeggen, nou ja, we zien het zit niks anders op. Ja, wat hebben we hier? De PVV en de SP die in principe... Oh, de SP die vindt het eigenlijk ook wel prima. Ook wel best, dus eigenlijk alleen de PVV. Ja. Dus de rest is gewoon voor en rent blindelings achter het Brusselse beuten aan. Dat klopt, maar vroeg of laat, en dat hebben we gezien in Griekenland, als mensen dus echt zullen gaan voelen in hun portemonnee bijvoorbeeld wat die euro eigenlijk oplevert, ja... Ik bedoel, ik wil het niet zo ver laten komen natuurlijk, maar mensen zullen wel de straat op gaan dan, hè, uiteindelijk. Hè. Als wij hier in Griekse toestanden belanden, ja goed, dan komen mensen de straat op, dan zullen ze de straat op gaan. En ik hoop dat niet, ik wens dat niet. Daarom dat ik de euro nu wil ontbinden, voordat het zover is. Maar daar gaan we wel naartoe als we zo verder blijven gaan. Ja, dus er is alleen maar één afloop en dat is een negatieve afloop. Tenzij dat we vroegtijdig die euro ontbinden. Ja, maar niemand wil dat. Ja, dat is niet waar. Er willen genoeg mensen dat. Maar... Nee, ik wacht even. Niemand in Brussel wil dat. Niemand in Brussel wil dat, inderdaad. Ja. En dan zou er zit Vlaams Belang in het Europarlement. De PVV die zit er. En ja, je kan geen kloten uitrichten. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, dat Europees Parlement, dat is maar één vehikel of maar één instelling, zeg maar, van heel die Europese Unie. Wat je nu heel goed ziet, dat is dat het uiteindelijk de grote mogendheden zijn die de macht in handen hebben, samen met de Europese Centrale Bank natuurlijk, hè, Duitsland en Frankrijk. En je ziet gewoon heel goed, je voelt dat met je klompen continu aan, dat Duitsland en Frankrijk, dat gaat niet werken. En het zal één van die twee grote landen zijn die de euro zal opblazen, hoor, vroeg of laat. Nou, ik hoop dat het dan maar Duitsland is. Ik ook, ja. Nou, ik wist trouwens helemaal niet dat ze in België ook klompen hadden. Wel ja. Ja, Jan, maar ik zou geen zin om mijn klompen eens te komen bekijken in Antwerpen. Ja. Nee, dat gaan we zeker doen. Antwerpen heb je mooie cafés trouwens. Heb je trouwens wel een striptease gehad ooit in je leven? Nu moet ik even denken. Ja, oh, laat ja, maar. Heb jij dat al eens gehad? Nou, morgen de Telegraaf. Sam van Rooij van het Vlaams Belang, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons te gast was bij Echte Janne. Dank jullie. En voor deze grote reis. Ja, internationale gasten. En nu weer terug. Het was ons een genoegen. Dank je vriendelijk voor je komst. Ja, dank jullie wel. Twente haakt af in de top. Guus Hiddink blijft bij Oranje. En wat dit allemaal betekent, weet enkel Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. De leedjes lagen bij nachten. Dit lagen bij nachten. Godverdomme. Stonden bij nacht op het veld zouden. Ja, ja. Ongelooflijk vals. De leedjes lagen bij nachten. Zij stonden bij nacht op het veld. Daar hoorden zij engelen zingen. Leo! Leo! Leo! Leo! En wie niet springt, is een Leo Driessen. Nou, dat is wel genoeg, Jan. Ben je er, Lee? Hallo? Lee? Ja, ik ben er, hoor. Hey, Lee. Hey, Lee, vorige week zei je... Waarom een kerstlied? Is het te vroeg? Nee. Hey Lee, vorige week zei je van, nou, ik had wel voorspeld dat Twente kampioen wordt, maar ik switch naar Feyenoord. En het was geen week te vroeg, want Twente is afgehaakt nu, hè? Ja, dat heb ik vorige week al gezegd. Ja. En nu is Feyenoord ook een beetje afgehaakt, al. Ja. Gaat die goed met je voorspellingen, Leo? Lee, bedoel ik. Nee, maar daarom zijn het ook Ja, oh, die kunnen niet uitkomen. He? Die kunnen niet uitkomen. Kunnen we niet uitkopen? Oh, laat toch maar. Hé, hey, heb jij een broer? Nee, nee, wat bedoel je, Jan? Nee, nee. Nee, nee, bedoel, je zegt, dat zijn pure voorspellingen. Maar voorspellingen komen er ook wel eens wel uit, gewoon. Ja. Ja. Hey, heb jij een broer? Hoezo dan? Leo? Ja, ik heb een broer, Lee? Ja, ja, ja. En heet die Bruce? Nee, Nico. Ah, dus niet... Geboren op 5 december. Bruce Lee. Wow. Oh, ja. Oh, oh, oh, oh. Hey, ik was toevallig in de arena. En daar speelde Ajax tegen het altijd sterke FC Utrecht. Ja. En nu moet ik zeggen dat FC Utrecht echt beschamend slecht was. Maar Ajax ook. Tjong, jongen, wat een niveau, zeg is dat. Dus, ja, was het geen beste wedstrijd? Nee, maar als Utrecht een beetje zijn best had gedaan in de spits, dan hadden ze gewoon 4-3 gewonnen. De ene naar de andere kant, joh. Dat is echt niet te geloven. Wat een gaafkaas. Ja, het is een raar fenomeen, Ajax. Hè? Want ja, in principe verliezen ze ook niet zo heel veel. Nee. Maar je hebt nooit de indruk van... Nou, ja, tegen Apoel ging het wel. Maar de ook was in de tweede helft. Ja, precies. Beetje mazzel die penalty, 1 minuut voor rust. Ja. En dan daarna dus loopt het even 10 minuten en dan is het ook weer helemaal weg. Ja, maar als ze dan ook met 4-0 voor staan, dan zeg je ook wel Apoel Nicosia. Ja, maar dat zei je vorige week ook al. Ja, ja, inderdaad. Blijf een beetje hangen. Maar ik denk dat het een beetje, laat ik eens even een wijs antwoord geven. Doe eens. Nou, laat ik het ook niet doen. Nee, ja, ja. Gaan ze ook nog die mooie Sander verkopen? Nee, ik moet af en toe wijze antwoorden. Dat moet. Bruce Lee. Het zit natuurlijk gewoon in de jeugdigheid van de teams. Hè. Bruce Lee. Ajax, dan denk je... Nou ja, weet je wel, dan spelen ze een wedstrijd goed. Dan denk je, nou... Dat, en de week daarna is het weer helemaal anders. En dan zie je bij Feyenoord ook. Dan denk je, nou... Die speelde tegen Luik geweldig. Die speelde al een paar weken zo met vertrouwen en sterk. En denk je, nou, er komt geen tegenstander meer doorheen. En dat was vanmiddag ook zo, 25 minuten lang. Hartstikke goed. AZ kon geen kant uit eigenlijk. Het was gewoon wachten op een doelpunt. En het viel ineens tot 2 keer toe aan de andere kant. Ja, dat is ook gek, hè? Hey, ja, heb jij nou, nee, maar dat zit hem dus in de jeugdigheid van de team. Het is een beetje onevenwichtig. Hey Lee, heb jij toevallig een neef die... Vond je dat een wijze antwoord? Ja, mooi. Ja, heb jij toevallig een neef die... Towers van zijn achternaam heet? Die heet die? Towers. Lee Towers. Nee? Oké. Okay. Hé, hey, welk team... Nee, ik heb wel een achternaam zwager die heet Vermaak. Nou, niet slecht. Nou. Enfin. Lees bril, nee, dat niet. Heb jij niet trouwens... En nog een aangetelde zwager, die heet Splank. Wat? Splank. Splank. Wat? Leesplank. Ik zal een leesbril te denken. Maar is jouw nichtje niet dat modder vette kale wijf? Sugar Lee Hooper. Oh, die is dood, hè? Trouwens, dat is helemaal niet geen leuk verhaal, hè? Oh, kut. Hoezo dan? Nee, ja, die is gestorven. Maken, Jan. Ik neem u terug, Jan. Hebben ze de Hondsbosse zeewiering daarvoor moeten omgraven? Ik hoor geen bekkenslag. Oh, ja, toch? Ja, maar moest even denken. Hé, hey, ja, nee, doe maar, Jan. Nou, ja, ik wil het toch nog even... Ik heb een prima kerel. Wat? En maar luister nou even. Ik zei dus een tijdje geleden over die speler van Cambuur. Ik maak het trouwens wel even mijn excuus voor de vorige grap. Ja, begrijpelijk. Ja, maar, Ja, maar toen zei ik dus, nou dat is er eentje. Heb je dat afstandsschot gezien van die Tjumak of weet je? Tjoep. Dat is een lang verhaal dit hoor. Tupac. Tjoep. Die. Zoek daar een speler van Cambuur. Roesnak, ja die. Maar wat een bal in leden. Wat een afstand. Nee, wat een bal. Ja, mooi zeilig. Ja, oké. Okay. Vroeger had je die, maar ik weet niet, Jan Heemskerk, heb jij gevoetbald vroeger of staat? Ja, want wij hadden geen veld. Hè. Dat was nog, toen was het nog geen veld. Ja, was leuk. Nee, maar toen had je bij de HEMA van die ballen en die zeilde ook zo mooi, weet je nog? Bij de zo'n bal halen. Ja, die champion ballen van die precies 470 gram wogen oranje met zwarte strepen, die bedoel je. Ja, die zeilde ook zo mooi. Nou, heb ik echt jaren daar gezocht nog voor mijn kinderen. Denk hebben ze ook een echte championbal. Opa en opa, het oude doos, hé. Chill, ja, je had zeker een leren bal. Ja, waarom reageer jij er altijd zo heel slecht op, Jan Roos? Wat is er nou tegen? Ja, omdat jij als kind nooit het voorrecht hebt gehad... om naar Swiebertje te kijken, bijvoorbeeld. Eén momentje, wat was dat nou tussendoor? Ik weet niet, dat was de kabouter die probeerde een authentiek dingetje aan te geven. Oh, uit de oude doos van Jan Roos. Hé, maar luister eens eventjes, want ik wil nog eventjes één ding vragen aan je. Lee. Hey, nee, maar jij geeft geen antwoord. Ja, dat is waar, maar heb jij niet... Haartjes nat nog even op totdat vader zijn vrij naar bed. Dat heb jij nooit meegemaakt. Nee, dat klopt. Maar heb jij niet een Dat is een hele mooie basis voor een heel mooi leven. Muurtje trap. Heb jij niet een stiefzus... Heb jij dus niet gehad. Die in Parijs op straat leeft en die Al heet? Allee? Dit was slecht, hè. Dat is echt heel slecht. Hoe is jou niet slecht? En een broer gaat wel even glijden. Slee. Nee, ik heb wel een familielid van Jan die is aangeduid. Gloper heet hij. Gloper? Ja. Leegloper. Nou. Oh, niet slecht, hoor. Hé, nog even over voetbal. Om het even over voetbal te hebben. Die El Ghazi, die komt er dus in. Engelse prins, Lady Di. Wat? Ja. El Ghazi komt er dus in, ja. Sorry, ga verder. Ja, leeft al. Wat? Lady, dacht ik aan. Lady Di. Is wat. Ja, Di. Ja, maar... Ja. Nee, maar zo verpest je niet. Ja, sorry. Gaf het antwoord al, hè. Ja, maar... Ja, sorry. Ja. Wij hebben vrouw die kant. Maar je met El Ghazi, eigenlijk. Nou, die kant. Wij hebben vrouw die kant. Lady kant, leuk, ja. Nee, maar die komt er dan in... En dan maakt hij een doelpunt en dan wijst hij op zichzelf en dan wijst hij naar het veld van ik had hier moeten staan. Wat vind jij daar nou van, Lee? Dat noem ik hier in vorm van een misplaatste zelfopschatting. Dat je lekker tegen elkaar ligt, peltje. Wat? Lepeltje. Jezus. Peltje. Dat klopt ook nog niet eens. Doe het gewoon peltje, niet. Peltje, lepeltje. Nee, maar... Hij is wel de leukste van allemaal. Vond je deze leuk? Ja, je bent toch smakeloos, zeg. Nou, vertel even, wat was met El Ghazi? Ja, dat zei ik net. Een misplaatste zelfoverschat. Oh ja. Nou, ja. Zo. Maar is het niet zo dat jij... Ik hoop nog dat jongens als El Ghazi... Ik heb dat geloof ik al eerder gezegd... Dat die uiteindelijk ook zullen gaan brengen wat ze vinden dat ze al brengen. Ja, ja. Hey, maar... Want in het verleden, in de jaren 70, had je de opstandige Johnny Rep. Die wilde per se het eerste van Ajax. En elke keer als hij niet speelde, dan was hij boos omdat Sjaak Zwart er nog altijd stond. Maar die Rep heeft het uiteindelijk wel waargemaakt. Maar ik moet nog maar afwachten of jongens als El Ghazi en ook Kiesna dat gaan doen. Ik hoop het wel, maar... Klopt het dat jouw oud-oom, de bekende meneer Pra, last had van de knobbelziekte? Ja, die moest je geen hand geven, inderdaad. Nee, die gaf je een hand en dan had je 10 vingers gelijk. Nou, mooi. Die shave. Hey, maar heb jij ook niet een oud buurjongetje? Dat ook weer aangetrouwd is, verre familie. Die was niet helemaal te vertrouwen. Die staat altijd in de krant als Lee... Nee. Wat? Ik snap hem niet, hoor. Laat maar. Voetbal. Zerstraal. Iets over voetbal. Vraag eens iets over voetbal, Jan. Dat is er dan met voetbal. Oh, ja, we hebben nog drie clubjes in de Europa League, Lee. Zijn we er blij mee, Lee? Ja, daar zijn we blij mee. En dan blijft er nog eentje een rondje verder, of niet? Gaat waarom? Waarom nou, we hebben morgenmiddag 1 uur loting, even alvasten. Ja, dat is de Europa League. Goed. Hey, wil je nog iets kwijt over dit weekend? Nee, over dit spelweekend? Over dit weekend? Guus blijft, hè? Toch, officieel. Wie? Nou. Wie? Ja, Guus blijft. Nou, in. Nou ja, weet ik veel. Het is toch een moment dat... Maar wil je iets kwijt? Nou, ja, nee, ik vond het wel opvallend dat Bert van Marwijk, wat je er van verder vindt, maar dat hij een groot interview geeft in Football International, waarin hij dan zegt, ik ga maandag niet naar dat congres, want over de KNVB, want ik zie daar geen heil in. Dan denk ik, ja, maar daar is het misschien ook niet helemaal voor bedoeld. Om daar na een dag vergaderen de oplossing te hebben. Maar is het misschien wel bedoeld om een aanzet te geven en een statement te maken. En voor mensen zoals ik die een flauw idee waar je het over hebt, Lee. Wat voor congres? Oh ja, sorry, maandag is dus morgen of straks is in de grote voetbalvergadering uitgeschreven door de KNVB om eens te kijken hoe het Nederlands voetbal ervoor staat en hoe het nu verder moet. Oh. Nou ja, en natuurlijk gaat daar morgen niet, maandag daar niet de oplossing komen. Nee. Maar Johan Cruijff is uitgenodigd en die komt en die gaat een openingsspeech houden. Ik vind dat iedereen die zich beschouwt als een kopstuk in de voetballerij en iedereen die uitgenodigd is, die moet daar gewoon heen gaan. Ja. Als je dit in Duitsland zou organiseren, zouden Beckenbauer, CS, die zouden op de voorste rij zitten en zeggen van we gaan het voetbal weer proberen naar een hoger niveau te krijgen. Of je dat nou die dag zelf oplost, is wat anders. Ja, ja. Maar als je nou al van tevoren gaat roepen, ja, ik zie daar geen heil in, want er komt niks uit. Ja, geef dan ook dat interview niet waarin je zegt dat je er niks in ziet, weet je wel. Hey. Hij is een oud bondscoach, die moet toch gewoon daar gaan zitten. Hey, ik moet even naar de... Lee? Of niet? Of niet? Ja, ik vind het wel. Ik vind als jij knap genoeg bent om Oranje naar de tweede plaats te voetballen, dan mag je ook komen op zo'n congres. Ja, toch? Niet maar dan moet je komen. Ja, tuurlijk. Dan moet je komen, Jan. Nou, ja. Lee, onwijs... Geldvriend, jongen, die man bij de KVB. Nou, één, maar mag nou uit, joh. Wat nou in? Dan mag je toch een keer op een vergadering komen. Hij heeft geen zin, nou prima toch? Prima. God, ben je weer makkelijk. Makkelijk, ja. Maar daar heb je dan weer geen mening over? Oh, Lee, weet je wat er vandaag in de Telegraaf komt? Dat, nee. Dat er een striptease was bij Poonieuwsfeestje. Oh ja, wie was erbij? Ja, ik. Nee. Er is een foto van gemaakt. Wat deed je? Dat staat in de krant. Heb ja, je iemand gevuist met een banaan? Wat heb je gedaan? Nee, ik lag op de grond en zo'n wijf ging in mijn gezicht zitten. Hoe kon zo lag je op de grond? Nou, ik werd uit het publiek gehaald om mee te doen. Zo werd je uit het publiek gehaald? Ja, weet ik veel. Oh. En dus lag je op de grond ineens en je komt ineens Jan, in een vrouwpje zitten? Dit verhaal heb ik nou 15 keer verteld. Ja, weet ik. Maar wat was je schuldig of niet? Waaraan? Ja, dat vraag ik me af. Nou, stak je tong uit? Nee, ook niet. Ik deed eigenlijk niks. Maar wat had je boven je neus hangen dan ineens? Nou, dat was een kale poes. Labia minoris. Ja, maar ook de Maximus kan ik vertellen. Want die klapdeuren die sloegen bijna mijn oren dicht. Ja, saloondeuren. God, zou maar kraken. Zeg, dat kreeg ik niet normaal, man. Die gaat met kerst liggen op tafel. Kastanjetten. Vleeskastanjetten. Gevuld met kastanjepuree. Lee, bedankt voor alles. Ja, wat denk je met kerst? Kalkoen. Dat komt er allemaal goed uit, hè? Die voedselbank. En jij bent kerst, Lee. Nou, ik moet even kijken. Vlees. Ik denk dat ik gewoon brood eet. Ah, jongen, toch. Nou, heel veel plezier met kerst. Smakelijk dan, hè? Dag, lieve Lee. Dag, lieve Lee. Lieve Lee. Lieve Lee worden jullie ook wel aardiger. Ja, die lieve Lee maakte ik dus al. Ja, weet ik. Maar goed, tegelijkertijd. Leuk. Nee, niet tegelijkertijd. Kom, zie ik toch? Wat? Ja, zie me, komt eraan. En? Gaat over Albert Verlinde. Oh ja? Ja. Echt, nee. Ja, sorry. Oh ja. Nou, daar. Jullie ook een beetje aan het positivisme trouwens? Erland Goliath wil. Zeker, je was fantastisch. Ja, we zijn heel positief dit keer. Ik moet zeggen, ik vond jullie ook echt hele goede aangevers. Dankjewel, je was er. Nou, dag. Nou, dat kan wel wat vriendelijker. Nou, dag Leo, bedankt voor alles. Dag Jan, dag Jan. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Ja. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, laatste nieuws uit Sydney. Dat er twee mannen zijn die zeker 13 mensen in gijzeling hebben in Martin Place in Sydney. In een café. Een chocolaterieté is dat, hè, toch Jan? Ja. Ja. En nou, in ieder geval de mensen die gijzel worden genomen moeten met de jihadvlag staan te zwaaien. Dus dan, ja, voor de ramen ophangen. Dan weten we in ieder geval een beetje uit welk hoekje we het nou, kunnen zien. Niet om de zaken vooruit lopen, Jan, hè? Ah, je hebt gelijk ook. Het spijt me, hoor. Je geeft het niet. De man die alles kan, onze Martina. Natuurlijk heeft iedereen er een mening over. Over dat filmpje van Onnohoes. Natuurlijk was het niet erg netjes om die te maken. En natuurlijk was het allemaal helemaal niet nodig om op te stappen. Natuurlijk is die hele verhaal overdreven. Maar als er iemand is die zijn bek moet houden over die hele zaak, is het wel dat misbaksel van een Albert Verlinde. Die gore roddelnicht kon natuurlijk niet zijn enge bek houden en vond het goed dat zijn ex-man Ponnieuws voor die rechter sleept vanwege die inbreuk op zijn privacy. Hoe haalt die slappe, natte washand het in zijn piesnichterige hondenkop om dat te roepen? Hij verdient al jaren zijn geld met scheid hebben aan die privacy van bekende mensen. Hij bracht een filmpje van Jo en Wes. Van Virginia Verbaan die vreemd gaat en ga zo maar door. Maar als het om zijn voormalige poepduwer gaat, heeft meneertje Verlinde zijn mond vol van privacy. Smerige roegridder, hypocriete flieker. Denk daar nog maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Martin spuugt niet in een sterk bakkie. Maar Albert moet er toch echt zijn kop over houden. Leek maar red zich. Figuurlijk, Albert. Figuurlijk. Ik weet niet, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind Martin een beetje een homofoob. Ja. Nou. Had ik ook niet aan zien aankomen, echt direct. Ik moet eerlijk zeggen dat me dat een beetje tegenvalt. Valt me behoorlijk van hem tegen. Hé, wat Geertje Wilders niet lukte, althans nog niet, het lukte VNL wel. Onderdeel worden van een fractie in het Europees Parlement, zonder trouwens een zetel in het Europees Parlement te bezitten. Wie flikt het? Het flikt Louis Bontes in het Haagse Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Louis Bontes van de groep Bontes van Klaveren. Wacht even. Was toch voor Nederland al? Nee, dat officieel nog niet. Oh. Nou, ik doe nog wel. Dat doe ik dan. Hele goede dag voor Louis Bontes van groep VNL. Ah, dat is beter. Ja, toch? Op verzoek van velen beginnen we even met de zaak Demmink. Er zijn wat vragen van jou geschrapt door voorzitter van Miltenburg. Ja. Waarom eigenlijk en welke vragen waren dat? Er zijn inderdaad een drietal vragen geschrapt. Ja, dat klopt. En dat zijn vragen die gingen over verklaringen van oud-regisseurs. En die bevestigen dat Demmink wel degelijk onderdeel was van het Rolodex-onderzoek. Nou, daar heb ik drie vragen over gesteld. En die zijn alle drie door de voorzitter geschrapt, dat klopt. Nu weten we natuurlijk dat mevrouw van Miltenburg wel vaker een foutje maakt. Maar dit is wel heel ernstig, dat er zo'n ernstige zaak door haar persoonlijke streep door vragen wordt gezet. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Het, het ruikt ook naar censuur. En ja, wat opvalt, als de naam Demmink valt, schiet alles en iedereen in de stress. Dat is gewoon zo. Ja, maar nu ging het ook nog eens een keer over Opstelten, toch? Dit ging puur over Opstelten. Ja. Want kijk, er zijn zes ex-gevangenisdirecteuren die hebben aangifte gedaan tegen Opstelten. Die hebben gezegd van hij belemmert de rechtsgang en wij doen daar aangifte tegen. Alleen de Kamer kan ervoor zorgen dat hij aangepakt wordt. En daar hadden we een debat voor nodig. Dus ik heb het debat aangevraagd om dat te bespreken. Wat gaan we doen met die aangifte tegen Opstelten? Maar iedereen bleef zitten, kreeg geen enkele steun. Allemaal wat vage verhalen. Dus vijf mannetje nodig, hè? Vijf Kamerleden zijn er nodig. En dan kun je die procedure opstarten, dat klopt. Maar is het niet een beetje vreemd dat mogelijk dit zou mogelijk de bom onder de rechtsstaat van Nederland zijn? Liever gezegd onder de democratie en alles. Dat mensen in de Tweede Kamer, die zichzelf volksvertegenwoordiger moeten noemen, het even laten afweten als er een naam wordt, valt, bijvoorbeeld die van meneer Demmink. Terwijl je zou zeggen van, laten we even kijken zoals Mark Rutte wel zegt, de onderste steen moet boven komen. Ja, precies. Zo zit ik er ook in, maar de rest kennen het niet. Je weet trouwens dat je dit met je dood kan bekopen? Ik heb een en ander gelezen, Jan. Maar ja, of dat... Ik moet eerlijk zeggen, sinds ik aandacht besteed aan die zaak Demmink, komen er steeds meer confronterende foto's van mij in de media. Ja, laatst nog iets van een striptease, toch? Oh, sorry. Zou dat ermee te maken hebben? Nou, het zou mij niet verbazen. Maar voor de rest wil ik daar niks over zeggen. Behalve dat het ongelooflijk pijn doet nog steeds. Dat snap ik. Zullen we wat leukers gaan doen? Jeuken, jongen. Leuk. Falend asielbeleid. Louis.nl. Wat valt daar te beleven? Ja, falend asielbeleid. Mensen kunnen hun ervaringen met ons delen. We krijgen regelmatig klachten binnen. Dat je bijvoorbeeld je hond niet goed gesteriliseerd is of zo? Nou, dat nou ook weer niet. Oh, andere asiel, denk ik. Asielzoekers. Asielzoekers, denk ik. Oh, want wij hebben een keer een hond gehaald uit het asiel. En die zou dan gesteriliseerd zijn. Die was binnen no time zwanger, jongen. Dus 17 puppies. Ja, nou ja, maar er waren er dan 8. Ja, leuk. Maar dat was ook een falend asielbeleid. Ja, maar dat bedoelt we niet. Nee. Maar dat bedoelen we niet. Nee. Wat maar bedoel je wel? We hebben nu te maken met een massale instroom van asielzoekers. Het leidt tot vechtpartijen in die opvang. Ontwrichting van Nederlandse dorpjes, hè, wel meer asielzoekers zowat dan oorspronkelijke bewoners. Ja, dat gaat natuurlijk fout en die mensen hebben daar totaal geen inspraak in gehad. Dus ja, wat dat betreft faalt het aan alle kanten. En wij willen gewoon al die klachten verzamelen en we willen er gewoon echt wat mee gaan doen. Dit kun je toch niet zo door laten gaan? Nee, het is een beetje vreemd, hè, dat er komen zo ongelooflijk veel mensen binnen. En de overheid die verspreidt dat dan niet over het land, maar die gooit gewoon 100 mensen daar in een dorpje, 1500 mensen daar in een dorpje. Dat ontwricht de hele samenleving daar. Ja, dat klopt. En die mensen die hebben daar ook niks over te zeggen gehad. Maar je zegt eigenlijk, als wij nou maar genoeg gevallen verzamelen, dan hebben we een soort vliegwiel en dan kunnen we het in de Kamer aan de orde stellen en dan krijgen we misschien gehoor. Ja, nou. Zo moet je het zien. En dat is het doel van die website. Dus we inventariseren alles en we gaan ermee aan de slag. We gaan ermee naar Teven. En inderdaad, als een soort vliegwiel proberen we die discussie verder aan te zien. Over vliegwielen gesproken, heb je al wat nieuws over die MH17? Want je bent de enige die daar gewoon op een normale manier heeft op gereageerd. De onderste steen zou natuurlijk weer boven komen, noem maar op. Weet je al iets meer van die steen? Nou, ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel vertrouwen in dat die onderste steen boven gaat komen. En ook een deel van de nabestaanden heeft geen vertrouwen meer in dat onderzoek. Die willen een VN-onderzoek. Die zeggen van dit gaat niets worden. De regering heeft het volledig verpest. Ja. Maar ik kan me dat wel voorstellen, al dat gedoe op de randplek. Veel te weinig lef getoond. Ja, nu was weer die kwestie van dat Eurocontrol daags voor de ramp had gepleit dat het luchtruim dicht moest, hè, boven Oekraïne. En na de ramp werd dat onmiddellijk ontkend. Nee, niks aan de hand. En hoe kan het allemaal nou? Hoe zit dat nou precies? Ja, kijk, wat je zegt, dat klopt. Toen kort na de ramp ontkenden ze dat. Dat ze tegen Oekraïne hadden gezegd van je moet het sluiten. Nu, vorige week zondag, bleek inderdaad dat ze wel wat gezegd hadden. Dat bleek uit een interview in de Sunday Times. En ja, hoe het nu zit, ga er maar vanuit dat ze Oekraïne wel gewaarschuwd hebben. En dat die gewoon niet geluisterd hebben. Dus en dat Kiev heeft niet geluisterd eigenlijk? Die nee. En wat daar ook nog heel bijzonder in is, in de hele situatie. De periode voor het neerhalen van de MH17 zijn er meer dan 20 vliegtuigen neergehaald. Ja. Hoe kun je nu in godsnaam een passagiersvliegtuig over een gebied laten vliegen waar eerder 20 vliegtuigen zijn neergehaald? Dat is voor mij echt onbegrijpelijk. En dan komt er zo'n rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hè. Die hebben een onderzoeksrapport gepubliceerd. En er wordt dan weer een zin verwijderd. Daar waar het gaat over een waarschuwing in verband met een neergehaalde Antonov, het transportvliegtuig. Dus dan denk ik, waarom moet zo'n zin er dan uit? Hè? Waarom wordt dat dan weer stiekem eruit gehaald? Dus ja, wat dat betreft rammelt het aan alle kanten. En we moeten kennelijk geloven dat het een ongeluk was en dat het Russische separatisten zijn geweest die dingen hebben neergehaald zonder enige aanleiding, zoiets. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ja, kijk, het gaat erom dat Antonov transportvliegtuig, dat is neergehaald. Toen is er een bericht naar alle luchtvaartmaatschappijen gegaan, naar alle bemanningen van luchtvaartmaatschappijen, van er is een vliegtuig neergehaald. Met andere woorden, kijk uit. Vlieg om, neem een andere route. En die zin waarin dat ter sprake werd gebracht, die is verwijderd uit dat rapport. Ja, dat komt niet helemaal uit, hè? Dat komt niet helemaal uit, nee. Hey, Louis, ik heb toch nog even een klein vraagje over die Demmink-zaak. Waarschijnlijk komt er dan morgen weer een nieuwe foto van me uit, maar ja, dat is dan maar weer zo. Het CDA heeft Pieter Omtzigt en Peter Oskam, die ook altijd bezig zijn met die demmingzaak. Waarom steunden die jou eigenlijk niet? Ja, geen idee. Nee, maar ik bedoel, je hebt andere partijen die je niet steunen. Ik bedoel, nou ja, de PVV steunt je niet, want die vind je natuurlijk een overlopert. En de christelijke partijen willen er niks van weten. VVD, ja, daar is demming van. Dat is allemaal wel te begrijpen. Maar het CDA, die eigenlijk ook heel erg diep in dit dossier zit, die steunt jou niet. Dat vond ik een beetje opmerkelijk. Ja, dat is zeker opmerkelijk. Maar ja, aan de andere kant, ik weet niet wat hun argumenten daarvoor zijn. Dat zou je echt aan Omtzigt en aan Peter Oskam moeten vragen. Ik weet niet waarom zij dat niet mogen. Misschien is dat wel de fractiediscipline. Dat zou kunnen. Ik moet ernaar raden. Maar daar zal het wel mee te maken hebben. Misschien tot hun chef gezegd heeft van... Jij denkt dat Buma heeft gezegd van allemaal leuk en aardig, maar die bondes die steunen we niet. Nou, dat weet ik niet, maar dat zou wel kunnen. Ja, nou, daar moet je wel rekening mee houden tot dat soort dingen spelen. Raar, hè, dat dit maar niet bekend mag worden. Moeten we gewoon even wachten tot iedereen dood is, denk ik. Ja, ik vind dat ook heel raar. En ja, waar komt die angst nou vandaan? Nou ja, ik weet het wel, want als het namelijk waar blijkt te zijn van die demming, dat betekent dus dat we gewoon een praktiserend pedofiel aan het hoofd van het ministerie van Justitie hebben gehad. En dat betekent dus dat we accepteren dat ons rechtssysteem totaal niet deugt. En daarmee dus alle mensen die daar verantwoordelijk zijn voor geweest, alle mensen binnen de politiek, binnen het ministerie. Ja, dan bleek dus dat ons hele justitieel apparaat gewoon op gebakken lucht is gebaseerd. Er is ook een, als dat ooit uit zou komen, dan is het toch gewoon zo dat hij de rotte appel was en de rest wist het. Nee, iedereen wist het. Dus Opstelten wist het, Teven wist het. Ja, maar dat zeg ik niet. Wat dacht je van Piet Hein Donner, dat is nu de onderkoning van Nederland, die wist het. Heers Balin wist het, Balkenende wist het. Iedereen heeft dit geweten. Ja, dat betekent dus dat de hele politieke top gezuiverd moet worden en het hele ministerie van de Veiligheid gezuiverd dient te worden. Ja, dat is een operatie dat overleeft het parlement niet. Dat betekent namelijk dus dat op het moment dat je een hoge positie in Nederland hebt, dat je alles en doen mag laten wat je wil. Ja, en waarom zou ik mezelf dan niet beveiligen met een pistool als dit de justitie is in Nederland? Dan heeft de mevrouw Justitia geen blinddoek op en een zwaard in de hand. Hè, Louis? Nou, het is een boeiende theorie. Ja, ik zit aandachtig te luisteren naar. Ik vind het een boeiende theorie. Ik kan hem niet hard maken. Maar wat ik wel vind, is dat ik wel mijn tanden in deze zaak ga zetten. Heel fijn, Louis, want iemand moet het doen, jongen. Precies. Hou je haaks. En bedankt. En succes morgen. Oké. Dag, Louis Bontes. Hoi. Het Haags geluid. Omwonenden van het Münsterplein in Roermond zijn niet blij met de komst van de lunchroom Brownies en Downies. Waarom niet? Ja, er staan zwak begaafd in de bediening en dat gaat de buurt dus echt veel te ver, want die willen niet verloederen. Nou, we bellen met de Mongolen rol het Münsterplein. Volmans. Ja, een hele goede nacht. U spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Ik heb een vraag aan u, mevrouw. Heeft u toevallig ook die petitie getekend tegen de komst van Brownies en Downies? Nou, dank u wel. Ja, u ook bedankt. Ja. Maar heeft u die ook getekend, die petitie? Dat u weet niet. Maar u spreekt met Jan Heemsek ook. Heeft u daar wel van gehoord dat er komt een lunchroom en er werken dan mogaltjes in die lunchroom? En dat willen de mensen in de buurt niet. Hoort u er ook bij? Nee, dank u. Nou, geen dank. Maar heeft u iets tegen mogalen? Dag. Nou, we hebben zelf geloof ik een mogal onder lijn. Nou, dat is niet aardig, hè? Nou, ik vond het niet echt... Het is een wat beperkt repertoire. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, bedankt. Jij ook. Dag mevrouw, ik spreek met Jan Heemskerk van het radioprogramma Echte Jan Radio 1. Ik wil u even vragen, heeft u ook die petitie getekend tegen de komst van Brownies en Downies, die nieuwe lunchroom op het plein? Nee hoor, ik heb geen... Heb geen brief gehad. Nee, maar heeft dankjewel, u... Dag. Heeft u... Oh, wat zijn die mensen dan allemaal zenuwachtig in dat heel mond, joh. Nee, dat zou maar mogen. Dat zou ook kunnen, dat de concurrentie gewoon te groot wordt. Met Passage, goedenavond. Een hele goede avond, meneer Passage. U spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Ja. Ik heb een vraag aan u over de petitie voor de Brownies en de Downies. En de vraag is, heeft u... Kunnen we nog een keer herhalen? Jazeker. Dat gaat over de petitie die getekend wordt daar in de buurt tegen de komst van Brownies en Downies. Dat is een lunchroom waar Mongolen aan het serveren zijn. Heeft u die ook getekend? Hier in de stad dus? Ja, bij u, bij het Münsterplein. Ja. Nou, luister, ik ben overdag praktisch toch nooit thuis, omdat mijn vrouw ligt al bijna 6 jaar aan het Camillus. in een besloten afdeling. Dus ik ga 's morgens om een uur of 11 ga ik weg en ik kom 's avonds terug. Ik heb nergens last van. Dus over een paar Mongolen een paar broodjes serveren zal uw worst wezen eigenlijk? Wat zegt u nog eens? Nou, dat een paar Mongolen een paar broodjes serveren zal uw worst wezen eigenlijk. Inderdaad, dat zal me absoluut een worst wezen. Dan kunt u zich, Jan Heems, kijk hier, collega van Jan, kunt u zich voorstellen dat mensen zich dat aantrekken? Dat ze denken, goh, ik vind het eng. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen daar bezwaar tegen hebben, natuurlijk. Vanwege? Want het Münsterplein wordt ergens tot op zekere hoogte, in mijn ogen ook, een beetje misbruikt, werd altijd verkondigd als het mooiste plein van Europa. Nou ja, goed, dat vind ik een beetje tussen haakjes, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar op dit moment staat het met van alles er nog wat vol. En woensdag staat het met gewoon marktvol. Ja. Dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Ah, maar dat heeft niks met Mongolen te maken. Maar het heeft er absoluut niets mee te maken. Zou u daar wel eens een broodje eten dan? Of bent u dan bang dat ze daar zitten te kwijlen op uw stokbroodje gezond? Wat zegt u? Zou u daar wel eens een keer wat gaan eten? Of bent u bang dat ze gaan zitten kwijlen op uw stokbroodje gezond? Och, helemaal niet. Waarom? Nee, precies. Dus ik heb alleen geen behoefte aan om te gaan eten. Dat is weer een ander onderwerp. Ja. Omdat ik pas later s'avonds terugkom. Nee, precies. Dus dat is helemaal niet nodig. Nee, maar ik gun iedereen het zijn. Hè. En ik gun dat die mensen die dit georganiseerd hebben, die gun ik van alle mogelijke succes. Maar vindt u niet een beetje treurig dat de buurt een petitie begint tegen de komst van Mongolen? Ja, als dat de reden zou zijn. Dat is de reden. Een beetje grof vind. Ja, een beetje grof. Nou vind ik heel fijn dat we iemand hebben gesproken met verstand uit Roermond. Ik bedoel, dat is ook een lot uit de loterij. Tot uw dienst, hoor. Graag. Dank u wel, hoor. Dag, meneer. Tot ziens. Echte Janne. Ja, we gaan even met de echte Janne live over naar Sydney. Jan, pak een beet. Mr. Taylor, are you there? This is John from Echte Janne en Radio 1 in Holland. Hello, are you there? Mr. Taylor, at the scene of the hostage situation in Sydney. Nou. Nou, dat is ook niet erg veel. Dat is een succesvolle verbinding. Even kijken hoor. Hallo, hallo, Mr. Taylor. Oh, god. Dat hebben wij een keer een... De lijn is weggevallen. En weer. Nou. Dan gaan we eerst even naar de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Ze moeten die verrotte 1 miljard hebben. Jezus, gaat me daar de rijdende rechter lekker uit zijn plaat tegen het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau. De sadistische incassobeul van de overheid die de burger nog liever om een boete van €32 plus €6 administratiekosten kapot procedeert en ook maar één moment van coulance of medemenselijkheid in de dag te leggen. De boetemachine die geen enkel ander doel dient dan de staatskassen spekken. Verkeersveiligheid heeft het niks mee te maken. De snelheid Stasi zonder hart in het kantoor met de gouden kranen. De Big Brother waar Orwell nog een puntje aan had kunnen zuigen. Niets kan hem stoppen volgens de ontketende rijdende rechter. Niet de nationale ombudsman. Geen klachten, smeekbeden, of schikkingsvoorstellen. Ik zou er niet weer over begonnen zijn als ik me niet eindelijk wist gesteund door het monument van rechtschapenheid en deugdzaamheid dat de rijdende rechter heet. De rechter die het heeft over krepeergevallen bij wie de boete in een ommezien oploopt van €2.000 tot €15.000. Ik heb het al eerder gezegd, ik zeg het nog een keer. Het wachten is op de eerste verkeersboete doden. Werk je bij het CJIB of ken je iemand die werkt bij het CJIB? Pik het niet langer in een ontslag. Of ga tenminste in staking tegen je gewetenloze werkgever. Wees geen ambtenaar, wees een burger. Wees geen robot, wees een mens en word wakker. Je wilt toch geen bloed aan je handen om een snelheidsovertreding? Dagboek van de liefdespanter. Geen Mr. Taylor, maar wel Gerrit Vossers. Van de doos en de koeken wordt het weer. Aha! En keer op keer begint de atmosfeer. Ja, ja! Terwijl een zacht geleide dingen in verkeer. Vooral de 63-20 van John Deere. Hey! Hoe is het? Ja, goed. Wat een touwtieve takkenweer, zeg hij. Nou. Waarom regent het zoveel, Gerritje? Waarom het zoveel regent? Ja, zou je niet mijn vragen willen herhalen, maar beantwoorden? Dank je wel. Je bent stond in de weerman, hè? Jij wilt dat te weten. Als wij vragen waarom regent het zo lang, hoor jij te zeggen... Nou jongens, dat komt omdat er een regengebied van het zuidoosten over het land trekt. En dat is een gelul, weet je wel? Ja, en niet met mijn vraag maar te herhalen, omdat je eigenlijk begon niet weet wat voor weer het is... en hoe het komt dat het zo kut is, weet je wel? Nou, we zitten met een westelijke stroming en dat is voorlopig nog niet anders. En daarbij... passeren geregeld wat storingen en die brengen regen met zich mee. Ja, maar wacht even. Je hebt een beetje regen en je hebt loeiende wind de hele week en stortvloed en een meter water. Nou, nee, één dag is er een beetje wind geweest. Beetje en, wind. Ja, 108 km per uur was het maximum. Dus nou, mijn ballen zijn bijna mijn broek gewaaid, Gerritje, joh. Ja, maar hier in het binnenland hebben we niks van. Ja, maar niet iedereen woont in het binnenland, hè? Nou, toch wel een groot gedeelte. Oh, nou, wat ik even weten wil weten, Gerrit. Ook niet van die zuurkous. Gerrit, voor we hier verzuipen, moeten we al zandzakken gestapelen bij de dijken of lopen ze vaak niet? Nou ja, als je wat wilt, dat kan natuurlijk. Maar de eerste dagen heb je daar nog wel even tijd voor. Want vanaf woensdag dan gaan de sluizen weer een klein beetje los. Wat voor weer wordt het eigenlijk, Gerrit? Ja, nou, is toch leuk als je een weerman aan de lijn hebt, hè? Ja, ik zei al, het is een beetje lauw, dus dat past er wel bij. Beetje lauw. Bij het weer wat ook de komende week komt. Want de temperaturen lopen nog weer op in dubbele cijfers. Woensdag, donderdag. Dus nee, niet zo heel veel aan. Maar hoe zachter het weer, hoe natter. Dus daar moet je maar even in je achterhoofd houden. Ja. Ik hoor het al. Ja. Het wordt weer gewoon weer een heleboel regen. Hoe zacht, hoe nat. Klamme wind, blauwe, bah. Ja, niet veel aan. Nou, mazzel, Gerrit. En Gerrit, bedankt, dag! Goed gaan. Doei. Ja, we gaan gelijk eventjes over naar Mr. Taylor in Sydney, Jan. Mr. Taylor, you're at the scene of the hostage situation. Could you please tell us what's going on there? Absolute chaos, pandemonium and panic on the streets of Sydney. I'm looking in front of me at a crowd of about 200-300 people, all with their phones out and their jaws dropped, trying to make sense of the terrible situation happening before their eyes. The perpetrators apparently threatening with multiple devices scattered over the city, and they demand a phone call to the Prime Minister of Australia. Is that correct? That's what I'm hearing. I'm hearing that one of the men involved has demanded an open line to Prime Minister Tony Abbott. At the moment, all we can say is that there are up to 20, probably the number is around 13 people facing the most terrifying moment of their lives in the cafe on Martin Place. How are the police handling the situation right now? Well, you've never seen so many police in an area of Sydney so small. The city's swarming with them, and we're not just talking about normal police. This is heavily armed, specially trained police officers. Basically like Navy SEALs, and they're keeping a huge chunk of the city literally in lockdown, no movement at all. And the crowds are so far are being helpful to the police. Do you know what kind of people are taking the hostages over there? The people inside, I imagine, are businessmen and women who were going down to that cafe. It was about 10 o'clock when it happened. I've spoken to a number of people who work near there, and they say it's one of the most popular cafes on Martin Place, always busy at that time of day with people just going down for a morning coffee. There was a television journalist who left the cafe literally 30 seconds before the siege took place, and he reported just that, just full of everyday normal businessmen and women going about their daily lives. So no idea yet as to whom perpetrated this terrible happening? No, all we know is that they've hung an Islamic flag in the window of the cafe. There are also reports, and these are unconfirmed at the moment, that a package found down at the Sydney Opera House is a suspicious device. But the details are understandably quite scant at the moment. Right. Well, thank you for this time. Have a lot of be careful out there, and lots of success in hopefully. Well, the situation will be resolved quite quickly. Exactly. Thank you. Thank you. Oh, de Nanook. Ja. Ongelooflijk, Jan. De Nationale Nieuwszender hebben we gewoon eventjes live een mannetje die op dat plein zit. Ja. Dat hoor je niet veel, hè? Nee. Ik bedoel, kijk, bij de NOS zijn ze er ook achter dat er iets aan de hand is. Kijk. In ieder geval, dat was mijn pittige echte Jannetje. We hadden een internationale gast, helemaal uit België. Ja. Ja. En dan hebben we nu nog eventjes live een gijzelingsactie in Sydney, ook in de show. Ja, en een mogelijke bom in het operahuis nog. Ik bedoel, niet heel veel zeggen, maar dit is een echte nieuwe show aan het worden. We moeten eigenlijk een beetje gaan oppassen, want het wordt te goed. Ja. Want het was ook meertalig vandaag. We hebben Vlaams gesproken, Engels. Jij hebt zelfs Engels gesproken, hoorde ik net. Ja, deed ik ook nog even. Ja, Ik ben er ook een beetje zenuwachtig van geworden. Nou, voornamelijk moe. Volgende week hebben we trouwens Richard Lamp. Dat is een... Trendwatcher. Eigenlijk is dat toch gewoon geen vak, joh. Nou, dat kunnen we volgende week voorleggen. Hij doet het samen met zijn vrouw Lieke Lamb, die ook Trendwatcher is. Ja, natuurlijk doet hij het samen met zijn vrouw. Jij doet toch ook samen met je vrouw? Oh ja. Af en toe, toch? Ja. Of is dat al helemaal afgelopen? Zeker, natuurlijk. Ja, het glijdt wel naar een jaar natuurlijk, hè? Goed, het nieuws van de dag was natuurlijk toch het dreigende artikel over jouw striptease-ervaring onlangs. Als het goed is, wordt het nu gedrukt bij de Telegraaf. Ja. Jan Roos ligt onder striptease, de danseres, op feestje poot. Maar wat ik nou nog steeds niet... Had ze nou kleren aan, zei je dat nou straks? Nee, ze had geen moer aan. Ik zei... Het was ook een beetje smerig, als ik heel eerlijk ben. Ja. Want ze zat dus met dat ding een beetje op mijn voorhoofd te gummen. Je bent een beetje te pakken genomen, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. In een ongelukkig moment, terwijl jij dacht... Goh, laat ik ook eens leuk doen op een personeelsfeestje... zit er ineens een juffrouw op je hoofd. Het was zo... ze zeiden op een gegeven moment... we stonden in een soort kringetje, want ze gingen een soort act houden. En toen stond ik dus ook in een kringetje... na een liter of 900 bier... En toen werd ik naar voren getrokken, op een stoel gezet. En denk je, krijg je zo'n lapdance. Maar dat was opeens niet goed genoeg, omdat er drie waren. Ja, dan zakte die stoel waarschijnlijk in. Dus ik lag op de grond. En toen gingen ze met z'n allen, jongen, op een hele wilde manier op me zitten rijden. Maar dat deed al pijn genoeg. Maar eentje zat dus met dat ding om mijn gezicht te drukken. Haar vagina bedoel je? Nou ja, als je dat zo wil noemen. Ja, nee, dan doe ik liever, dat ding. Maar die zat met die zoute gum, zat ze dus op mijn voorhoofd te drukken. Ja, dus ik kijk... Ja, het is wel ziek kunnen worden ook, eventueel. Nou, ik moet eerlijk zeggen... Nou, je ziet toch van die hele schrale lippen. Je hebt hele schrale lippen. Ja, nou, het zou me niks verbazen. Had ze ook schrale lippen? Hey, god, wat een kinderachtige vraag. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan bij ons hier op NPO Radio 1. En volgende week hebben we dus Richard Lamp met gezeik over trends. Ja, weet ik veel. Hartstikke leuk toch ook. In ieder geval bedankt. Mensen, zit hier voorzichtig. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Is jouw nichtje niet dat moddervette kale wijf? Sugar Lee Hooper. Oh, die is dood, hè? Ja, die is gestorven. Dat maken, Jan. Dat is een eigenlijke vraag. Prima kerel. Wat?